Radio 1 met Umberto Tan. Ja, straks correspondent in Wenen Erik Willems over de aanstaande lockdown in Oostenrijk. Ex-shorttrack schaatser Margriete Schutter heeft deze week de prestigieuze Diamond Donneur gewonnen tijdens de grootste internationale sport- en filmfestival in Milaan. Ze zit hier stralend. En Marcella Mesker over het geheim van Richard Williams, de vader van Serena en Venus. Hij wordt een film over gemaakt. Toby Kooijman is afgestudeerd wiskundige, maar vooral ook cabaretier. Hoe gaan die twee werelden samen? En met name, hoe ziet zijn denkbeeld dan eruit vanuit die invalshoek? Maar nu is het NOS Journaal. Marnix Ampersen. De Raad van State heeft te lang volgehouden dat de Belastingdienst zelfs bij hele kleine overtredingen de kinderopvangtoeslag mocht terugvorderen van ouders. Daar had de hoogste bestuursrechter al eerder mee moeten stoppen, concludeert een afdeling van de Raad in een eigen rapport. Veel toeslagenouders kwamen in de problemen door de terugvorderingen door de Belastingdienst. Als ze daarna naar de rechter stapten, werden ze vaak tot aan de Raad van State in het ongelijk gesteld. De Raad van State biedt excuses aan voor het eigen optreden. Er komt dit jaar toch een landelijk vuurwerkverbod rond Oud en Nieuw, heeft het demissionaire kabinet besloten. Eerder leek het kabinet er niets voor te voelen, maar burgemeesters en artsen riepen op om toch met een verbod te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Toch vanwege de druk op de ziekenhuizen. Die is al groot door corona en daar moeten geen honderden vuurwerkslachtoffers bovenop komen, vindt het kabinet. En gisteren hoorden we nog dat er geen verbod zou komen, maar daarop kwam wel heel veel kritiek vanuit de zorg. Maar ook bijvoorbeeld een brandbrief van de burgemeesters. En dat lijkt er toch wel voor gezorgd te hebben dat net als vorig jaar er geen vuurwerk mag worden afgestoken dit jaar. Vorig jaar gold er ook een landelijk vuurwerkverbod. Daardoor waren er fors minder slachtoffers. Het waren er vorig jaar bijna 400, vergeleken met ruim 1000 in de jaren ervoor. Een man uit Purmerend is aangehouden vanwege het maken van drillrap-video's. In de clip zijn mensen met wapens te zien en er zijn gewelddadige teksten te horen. Volgens het Openbaar Ministerie wordt in de video's aangezet tot geweld. Duitsland ziet Nederland vanaf zondag als hoog risicogebied. Dat betekent dat Nederlanders die niet zijn gevaccineerd of genezen na aankomst in Duitsland 10 dagen in quarantaine moeten. Max Verstappen krijgt geen straf voor een race-incident afgelopen weekend met Lewis Hamilton. In Brazilië belanden de twee bij een inhaalactie van Hamilton naast elkaar buiten de baan. Het team van Hamilton vond dat Verstappen fout zat, maar de jury vindt een straf niet nodig. Oostenrijk wil als eerste land in Europa een coronavaccinatieplicht invoeren. Het is de bedoeling dat de maatregel uiterlijk 1 februari ingaat. Een belangrijke reden is de vaccinatiegraad in het land, zegt correspondent Wouter Zwart. Een deel van het probleem is gewoon dat te weinig mensen zich laten inenten, zegt de regering. Oostenrijk zit eigenlijk al weken op zo'n 64-65% van de hele bevolking. Dat is te weinig. En die strenge maatregelen die er tot nu toe echt al wel waren, ja, die hebben mensen gewoon niet overtuigd om die prik te halen. En dus komen ze nu met die hele drastische ingreep een plicht. Voor die vaccinatieplicht is een wet nodig. Die moet worden goedgekeurd door het parlement. Oostenrijk gaat ook vanaf maandag voor minimaal 10 dagen in lockdown. Dat betekent dat de horeca, winkels, scholen en culturele instellingen dicht moeten. Essentiële winkels blijven wel open. De politie in Almere heeft vannacht een zoektocht gehouden op het terrein van de grondstoffen- en afvaldienst in Almere, nadat er een melding kwam dat er iemand op het terrein zou zijn. De melding kwam van een beveiliger. Hij hoorde een stem, joehoe, hier ben ik, zoek me dan, roepen. Daarop werd de politie ingeschakeld, die met meerdere eenheden de locatie omsingelde. Na een zoektocht werd de dader gevonden. Het bleek te gaan om een pratende speelgoednijntje. Het speelgoed zat in een afvalbak. Het weer nog. Het is bewolkt met soms een paar spatten motregen. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld als vandaag. Vanaf zondag trekken buien over ons land. Ook draait de wind en dan wordt het een stuk frisser. De ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap vertelt ons alles over de wegen. Nou, in ieder geval een selectie, echt wel de files waar je veel last van hebt. Om te beginnen de A10, de Ring van Amsterdam. Daar aan de oostkant is een spoedreparatie bezig bij Zeeburg. En daar heb je last van als je vanuit het zuiden richting het noorden rijdt. Daar nu 2 rijstroken dicht, 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Op de A1 hierdoor ook een file vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Daarvoor Diemen-Noord 2 kilometer, daar 5 minuten extra. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht een file van 2 kilometer vanaf Gouda tot aan Reewijk. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. Daar 10 minuten extra. En tot slot nog de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar 4 kilometer file tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Hou daar rekening met 10 minuten extra. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Word nu New York Pizza bezorger en maak kans op een reis naar de ruimte. Ga naar newyorkpizza.nl. Dus als ik nu naar newyorkpizza.nl ga, dan kan ik opgeven als bezorger en dan kan ik dus serieus de ruimte in. Ja. Space. Ja. What? Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Nu in het Lalique Museum. De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is 30 Days Black Friday bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 deals. Ontdek ze in één van onze winkels of op goossens.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Umberto Tan. Margriet de Schutter heeft deze week de prestigieuze Diamond Donneur gewonnen tijdens het grootste internationale sport- en filmfestival in Milaan. De ex-shorttrackster zit hier in Hilversum. En King Richard is een nieuwe film over Richard Williams. Dat is de vader van tenniskoninginnen Venus en Serena Williams. Tenniscommentator en oud-tennisser Marcella Mesker over het fenomeen Richard Williams. En Toby Kooijman is afgestudeerd wiskundige, maar vooral ook cabaretier. Afgelopen week ging zijn eerste cabaretprogramma in première. Lovende kritieken, en dat was in De Kleine Comedie. Maar nu eerst de lockdown in Oostenrijk. NPO Radio, tot 4 uur. Want de besmettingscijfers in Oostenrijk reizen de pan uit. Net als in Nederland trouwens. En dus heeft bondskanselier Schallenberg, of zal het Schallenberg zijn? Schallenberg zal het zijn. Aangekondigd dat er vanaf maandag voor minimaal 10 dagen een lockdown geldt. En vanaf 1 februari geldt er zelfs een vaccinatieplicht voor alle Oostenrijkse volwassenen. Oostenrijk-correspondent Erik Willemsen is in Wenen. Wat zijn vooral de belangrijkste overwegingen geweest voor de lockdown, Erik? Ja, Umberto, je geeft het al terecht aan. Het is natuurlijk vooral het aantal nieuwe coronagevallen dat werkelijk de pan uitreist. De laatste cijfers zijn dat in Oostenrijk in één dag ruim 15.800 nieuwe gevallen zijn. Als je dat vergelijkt met de cijfers in Nederland, komt dat wellicht enigszins overeen. Maar je moet wel bedenken dat Oostenrijk maar half zoveel inwoners heeft. Dus ja, de nood is wel aan de man wat dat betreft. En de tijd om drastische maatregelen te nemen, die zat er al een tijd aan te komen. Zeker ook natuurlijk omdat de druk op de ziekenhuizen en met name op de intensive care capaciteit enorm aan toenemen is. Ik heb net even de laatste cijfers gecheckt. Er liggen op dit moment ruim 2300 Oostenrijkers in het ziekenhuis met een COVID-19 besmetting. En daarvan liggen er ruim 520 op de intensive care. Dus ook daar gaat men langzaamaan aan zijn grenzen komen. En toch, ik zag afgelopen week zag ik best wel veel filmpjes uit Oostenrijk naar aanleiding van het invoeren van 2G. Je moet of gevaccineerd zijn of je moet zijn genezen van corona, anders kom je nergens binnen. Urenlang stonden ze in de rij daarvoor. En dat heeft ook weer te maken met het feit dat Oostenrijk een van de laagste vaccinatiegraden heeft van West-Europa. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag, Umberto. Daar heb ik met veel mensen over gesproken en ik denk dat daar niet echt een eenduidig antwoord voor te geven is. Wat in elk geval wel zo is, is dat de regering eigenlijk vanaf het begin van de pandemie nogal warrig gecommuniceerd heeft over de pandemie. Je moet ook bedenken dat de vorige kanselier, Sebastian Kurz, die in oktober is teruggetreden, dat hij voor de zomer zelfs de pandemie voor beëindigd heeft verklaard. Hij zegt van nou, het is alleen nog een probleem voor die mensen die nog niet gevaccineerd zijn, maar verder gaat het normale leven weer zijn gang. Nou ja, met dat soort uitingen stimuleren natuurlijk niet mensen die twijfelen over een vaccinatie om alsnog die prik te gaan halen. Dus dat heeft zeker niet ertoe bijgedragen dat meer mensen dat gaan doen. Ja, verder is het toch een beetje koffiedik kijken waarom dat Oostenrijkers zo tegen het inenten zijn. Normaal is het toch een volk wat vrij volgzaam is als het gaat over voorschriften die van autoriteiten komen. Maar in dit geval is de weerstand eigenlijk al vanaf het begin van de pandemie, of vanaf het begin dat er een inenting beschikbaar is, toch erg groot. Maar in Oostenrijk is het bent dus gegaan binnen een half jaar van jongens, niks aan de hand, pandemie ten einde, tot in februari is het dus verplicht iedereen vaccineren. Dat is nogal wat. Hoe wordt erop gereageerd op die verplichte vaccinatie vanaf 1 februari? Ja, dat is natuurlijk een heel drastische stap. Die vanochtend is aangekondigd en die ook echt als een verrassing komt. Je hoorde wel af en toe geluiden van nou, er moet echt iets gebeuren in Oostenrijk. Maar ja, het feit dat je mensen echt gaat verplichten om die prik te halen, dat is eigenlijk nooit echt als een serieuze optie overwogen. Maar goed, nu is het dan zover. Althans, de regering gaat kijken of dat mogelijk is. Er is wetgeving voor nodig. En men moet maar zien dat het allemaal geregeld wordt voor 1 februari. Maar ja, laten we er maar vanuit gaan dat het lukt. De eerste reacties van juristen zijn ook dat het grondwettelijk gezien schijnt het inderdaad mogelijk te zijn om dat te doen. Maar ja, wat je denk ik wel gaat zien is dat de fronten tussen mensen die wel hun prik gehaald hebben en mensen die zich niet laten vaccineren, die toch al vrij hard is in Oostenrijk, dat die fronten nog meer tegenover elkaar komen te staan. En dat is ja, voor de splijting in de samenleving zeker geen prettig vooruitzicht. Merk je dat, die splijting in de samenleving? Ja, je ziet het met name, Umberto, dat bij de wekelijkse demonstraties die eigenlijk al in de hele pandemie plaatsvinden, elke zaterdag komen er in de binnenstad van Wenen groepen mensen bij elkaar om te demonstreren. Dat was afhankelijk alleen een klein groepje dat demonstreerde tegen de anti-coronamaatregelen. Nou, die groep die groeide. En wat kreeg je vervolgens? Dat uiteraard een tegengroep kwam van mensen die zich wel aan de regels wilden houden. Die gingen daar natuurlijk tegen demonstreren. Dus ja, dat is eigenlijk in de laatste maand al regelmatig tot behoorlijke clashes is het daarop uitgedraaid. Nu is er vanmorgen, die was al aangekondigd, een extra grote demonstratie. Nou, ik hou mijn hart vast wat dat weer gaat betekenen. Dus je ziet het wel dat de strijd tussen voor- en tegenstanders, die wordt ook steeds minder met argumenten uitgevochten. Maar het gaat op het niveau van schelden en zelfs vechtpartijen aan toe op straat bij dit soort demonstraties. Dus ja, die fronten zijn zeker aan het verharden. Nou, is er nog een belang die voor veel Nederlanders speelt? Ik denk dat heel veel die nu zitten te luisteren denken van oké. Allemaal leuk en aardig daar in Oostenrijk, maar kan ik skiën? Ja, ik denk dat de Nederlanders die dat van plan zijn inderdaad zitten te rekenen nu. Van oké, een lockdown voor 10 dagen, misschien dan nog eens 10 dagen lockdown. Gaat dat lukken met mijn vakantie? Dat is natuurlijk een heel belangrijke overweging ook, denk ik, hoewel dat met zoveel woorden nu niet uitgesproken wordt, maar van de Oostenrijkse regering om deze drastische stap nu te zetten. Men wil koet het wintersportseizoen redden. Dat is natuurlijk een enorm belangrijke factor in Oostenrijk. En zowel wat het inkomen betreft, dus economisch gezien, maar ook wat de werkgelegenheid betreft. Ja. Zijn heel veel deelstaten in Oostenrijk natuurlijk gewoon volledig afhankelijk van de wintersport. Dus men wil in elk geval ervoor kunnen zorgen dat, ja, misschien dus toch voor zorgen dat de mensen Erik, van het buitenland kunnen komen. Toby zit hier in de studio, hij is cabaretier, die komt straks aan het woord. Maar je wil wat zeggen, Toby? Ja, ik denk meteen misschien kunnen ze het koppelen. Want ik zat te denken, hoe kun je dat nou verplichten? Misschien laat je prikken, anders mag je niet skiën. Kijk. Nou, is dat een oplossing? De vraag is inderdaad, is inderdaad een interessant punt, maar dat moet uitgewerkt worden hoe je die inentingsverplichting gaat handhaven. Of dat ook betekent dus dat wat mensen in Oostenrijk dan niet meer zouden mogen doen als ze niet ingeënt zijn. Of dat dan ook geldt voor buitenlandse gasten. Kijk, je kunt tegen Oostenrijker zeggen, als je niet ingeënt bent, mag je niet skiën. Maar gaan we dat dan ook tegen Nederlanders zeggen die op bezoek komen? Goeie dat vraag. Is op zich nog een interessante vraag. Erik Willemsen vanuit Wenen, Oostenrijk correspondent. Dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto Tan. Op NPO. NPO Radio 1. 1. Do you like good music? That sweet soul music. Just long as it's swinging. Oh yeah, oh yeah. We are here on the floor, y'all. I'm going to a go. Jane Brown, y'all. He's the king of the pole, y'all. He's the king of the pole, y'all. Oh, yeah. Oh, yeah. Do you like good music? That sweet soul music. Just call me the swinging. Oh, yeah. Oh, yeah. I got to get the feeling. I got to get the feeling. Do you like good music? That sweet soul music. Yeah. Sweet soul music. De schrijvers Otis Redding, Sam Cooke, Arthur Conley. En hij woonde het gedeelte van zijn leven in Nederland. Hij ligt begraven trouwens in het Gelderse Vorden. Goed, we gaan het hebben over de Raad van State. Want dat heeft bij uitspraken in zaken over de kinderopvangtoeslagen te lang vastgehouden aan de alles-of-niets-lijn. Die conclusie staat in het reflectierapport van de afdeling bestuursrechtspraak. Te lang ging de Raad van State ervan uit dat ouders die soms maar een klein foutje hadden begaan, alles moesten terugbetalen. NOS-verslaggever Mark Hamer is bij de presentatie van het rapport. En Mark, wat zegt de Raad van State nu tegen die ouders? Ja, ze bieden hun excuses aan. De Raad van State gaat diep door het stof. Ze concluderen dat ze te lang die strenge lijn hebben vastgehouden. Ze hadden daar eerder van kunnen en moeten afwijken. Er is in de raadkamers tussen de rechters onderling wel getwijfeld. Maar toen zijn er maar halve maatregelen genomen. Er is niet doorgepakt. Signalen, de rechtbank van Rotterdam heeft bijvoorbeeld in 2015 iets gezegd. En ook de ombudsman zei, hey, het klopt daar niet. Ja, die signalen zijn allemaal niet opgepakt. Bart-Jan Ettekoven, hij is de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak, legt het als volgt uit. Er waren zeker signalen, maar niet in het begin. In het begin kregen we te maken met ouders die slecht konden verantwoorden hoe ze hun geld hadden besteed. En voor die situaties was onze lijn passend. Maar diezelfde lijn die was streng en die was minder passend voor de gevallen die daarna kwamen. En achteraf is onze conclusie, we hebben die signalen onvoldoende opgepikt en we zijn gewoon te lang in de strenge groef blijven hangen. Weet je wat mij stoort aan deze opmerkingen van deze beste man? Nou, hij heeft het over signalen, terwijl het moet gaan over zijn eigen rechtsgevoel. Dat was gewoon doof en blind. Ja, dat is jouw gevoel daarbij. Nee, dat is een feit. Daarom bieden ze nu een excuses aan. Omdat dat gewoon niet klopte. Dat gaat niet over signalen alleen, maar het gaat over zijn rechtsgevoel wat gewoon doof en blind was. Nou, laat ik me dan even één dingetje. Ik neem er niet helemaal voor ze op, maar wel één dingetje wat vanochtend ook bij de presentatie naar voren kwam, is ze zijn heel erg boos eigenlijk op de Belastingdienst. Allereerst hebben die onvolledige dossiers aangeleverd, maar ook op de zitting heeft de Belastingdienst de terugbetalingsregeling heel anders voorgedaan. Bijvoorbeeld een voorbeeld, er werd gevraagd van ja, nou, die mensen moeten eigenlijk zoveel terugbetalen, maar wat is dat nou in de praktijk? En er werd gezegd, nou, door de Belastingdienst, dat is dan €100 per maand en na 24 maanden zijn ze klaar. Dus die mensen moeten 24 maanden €2400 terugbetalen. Ja, dat is dan wel een bedrag. Maar ze dachten, nou ja, dat is wel te doen voor die mensen. En vervolgens bleek dat de Belastingdienst nou dan toch weer een haakje had gevonden en voor tienduizenden euro's dus tot het gaatje ging om het geld terug te vorderen. Dus daar zit wel een punt waarvan je zegt van ja, daar voelt in ieder geval de Raad van State zich ook gewoon in de maling genomen eigenlijk door de Belastingdienst. Ja, en dan kom ik toch bij mijn oude punt. Dit gaat om het principiële rechtsgevoel. Want dit gaat om een financieel voorbeeld, waarbij het gaat om €2400 of in sommige gevallen €70.000 waar het op uitkwam, als je €100 niet had terugbetaald. Dan is jouw principiële rechtsgevoel is gewoon niet in orde als jij dat allemaal maar prima vindt en jij ervan uitgaat dat mensen dat maar moeten betalen omdat ze het kunnen betalen. Terwijl de vraag moet zijn, is de rechtsgrond op basis waarvan ze moeten terugbetalen, is dat oké? En dat is gewoon niet gezien. En daarom zeggen ze nu sorry. Ja. Wat gaan ze anders doen? Wat gaan ze anders doen, Raad van State? Nou ja, wat ze zeggen, waar je kan, echt kan zeggen dat ze de fout in zijn gegaan. De wet was niet helder. De wet was niet duidelijk. Eigenlijk ook die harde lijn die de Belastingdienst als interpretatie heeft gebruikt. Van je moet één klein foutje alles terugbetalen. Ja. Die lijn heeft de Raad van State aanvankelijk ook overgenomen. Dat zeggen ze ook van ja, dat hadden we niet zo moeten doen. Als die wet niet helder is, dan moeten wij dat niet gaan interpreteren. We moeten terug naar de wetgever, we moeten duidelijk tegen de wet wetgever zeggen, ja, dat moet je niet meer op die manier doen. Ja, en wat ze nu eigenlijk ook, dat is eigenlijk wel het gevoel wat je hier vandaag krijgt, wat steeds meer van bij twijfel niet inhalen. Hè. Dat zou ik eigenlijk willen samenvatten. Is er knellende wetgeving op wat voor punten dan ook, veel meer oog hebben voor de belangen van de burgers. Wat die Edkhoven, die vandaag de presentatie gaf, ook wel zei van ja, in de samenleving is ook wel iets veranderd de afgelopen jaren. Eerst was het zo van ja, fraudeurs moeten we hard aanpakken. Naar de andere kant nu van het zijn allemaal slachtoffers. En hij zegt ja, daar die omslag hebben wij te laat gemaakt, hebben wij te laat gezien. We zijn misschien te veel meegegaan in die maatschappelijke stelling ook van fraudeurs moeten worden aangepakt. Ja, dat wil men wel echt veranderen. Men wil veel meer openstaan voor signalen van buiten, bijvoorbeeld van de ombudsman. Daar willen ze een heel kort lijntje mee gaan leggen. Als de ombudsman dingen ziet van luister, is die wetgeving klopt niet, dan moet dat onmiddellijk hier bij de afdeling bestuursrechtspraak moet dat binnenkomen en dan moeten ze daarmee aan de slag. Ik wil het niet helemaal voor ze opnemen. Maar je legt het goed uit. Ik val jou ook niet aan, Mark Hamer. Ik ben vooral kritisch op de Raad van State. Nou, weet je waarom dat ook? Dat ook wel handig. Omdat de marechaussee heeft gezegd dat gaan stoppen, hè, met het controleren van reizigers aan de grens op hun etniciteit. Dat heeft de marechaussee zelf nu gezegd vandaag. Tegelijkertijd richtte wel een vonnis van de rechtbank die zei dat het prima was. Zelf de laken en pak. Zelfde laken en pak. En ook die gaan uiteindelijk, die kunnen gewoon in hoger beroep en dan kan het nog gebeuren. Maar is hetzelfde wat gebeurde bij de Raad van State? Ook gewoon doof en blind voor rechtsgevoel. Maar dat is niet jouw verantwoordelijkheid, Mark, want jij legt het gewoon goed uit. Nee. Maar ik, laat ik het zo zeggen. Ik heb zojuist een gesprek gehad met die Edkhoven. En ik vroeg hem ook, wat heeft u persoonlijk nou? Wat raakt u persoonlijk? En dan. Nou, ik moet je zeggen, de tranen stonden wel een beetje in zijn ogen. Nou, terecht. Want het is iemand ook met zijn rechtsgevoel. Hij was begonnen als advocaat. Is toen een rechter geworden. Ja, en dan merk je dat je uiteindelijk toch meedoet in een systeem waarbij je de burgers zoveel pijn doet. Nou, dat doet de mensen hier ook pijn. Dat geloof ik ook wel. Ik geloof dat we allemaal in een systeem beland zijn waar we niet in willen zitten. Waar ook de rechters niet in willen zitten. En laten we hopen dat in ieder geval deze zelfreflectie tot iets gaat leiden. Mooie concluderende woorden. Dankjewel. NOS-verslaggever Mark Hamer. Margriet de Schutter heeft deze week de prestigieuze Diamond Donneur gewonnen tijdens het grootste internationale sportfilmfestival in Milaan. Dat kreeg ze vanwege haar boek The Secret Balance of Champions, waarin ze meer dan 30 verhalen van topsporters optekende. Zelf deed ze ook mee op het hoogste niveau, short track, totdat lichamelijke tegenslagen haar doel, de Olympische Spelen, in de weg stonden. Nou, Margriet is nu hier en gefeliciteerd met je prijs. Ja, dankjewel. Met welke verwachtingen ging je daar naartoe? Eigenlijk? Ja, helemaal niet. Niet? Ik kwam daar gewoon naartoe als een van de oud-winnaars van mijn documentaire Diepgaan voor Vancouver in 2013. Dus zo was ik uitgenodigd om daar gewoon als gast te zijn. En die hele show was in het Italiaans, ook al was het een internationale filmfestival. Serieus? Opeens hoorde ik The Secret Balance of Champions in het Engels. Ik dacht, hey, dat ken ik. En Margaret de Shooter in het een beetje in het Margaret de Shooter. Ja, zoiets. Eigenlijk had jij er kunnen staan. En, zo kwam dat. En ik dacht, wow, wat gebeurt me nou? En wat was het criterium waardoor de jury uiteindelijk heeft gezegd, of waardoor ze hebben gezegd, nou ja, jouw film, dat is gewoon een prijswinnaar? Ja, uiteindelijk ons boek, want dat was eigenlijk de Secret Balance of Champions. En ik zie je denken, hey, een boek op een filmfestival, hoe kan dit? Ik heb het samengeschreven met Vincent Gutebars en Gino Kerkhoffs. En ja, samen hadden we zoiets van, we willen de mentale en fysieke gezondheid in de topsport willen we onder de aandacht brengen. En juist die hele beweging en impact maken daarop. Het filmfestival is ook erkend door het IOC, het Internationaal Olympic Comité. Ja. En zij willen ook heel erg de waarde uitdragen van de Olympische Spelen. En dit sloot heel mooi aan, aan die Olympische waarde. Wat bijzonder is aan wat je gedaan hebt, is dat je 32 topsporters voor ver hebt gekregen om te praten over die mentale kwetsbaarheid eigenlijk. Hoe kregen die zo ver? Is dat jouw eigen sportverleden waardoor ze zich veilig voelden? Ja, ik denk het. En we wilden het ook niet als commercieel product in eerste instantie in de markt zetten. We wilden echt het verhaal van de sporters laten zien. En ook vanuit de medische achtergrond van Vincent en Gino. Vincent is Chief Medical Officer van FIFPRO, de Internationale Voetbalvakbond. En Gino Kerkhoffs is orthopedisch chirurg aan het Amsterdam UMC. En zij hebben vanuit hun achtergrond, vanuit onderzoek en medisch, zagen zij patronen in de mentale en fysieke gezondheid van sporters. Mm-hmm. En zij zagen er een hele mooie combi in met de praktijkverhalen. En zodoende vanuit ons alle netwerk en mijn ervaring ook vanuit de sport, hadden die sporters iets van dit vinden we zo'n mooi onderwerp. We willen hier aandacht aan besteden. En ik denk ook dat ik heb al die 32 interviews mogen doen. En één blik is dan toch voldoende om elkaar te begrijpen. Ook al was het onverwachts via Zoom, omdat het bekende C-woord voorbij kwam. Nou had je Chris Hoy, zesvoudig gouden medaille winnen op de Olympische Spelen. Hij benadrukt dat sport ook vooral leuk moet zijn, omdat je er anders aan onderdoor kunt gaan. Dat zegt hij zo. Have fun and not fixate on the gold medal. Have the gold medal as your target. Have that end goal as what drives you on. But if all you fixate on is that medal, when you achieve it, nothing will really have changed in your life. So many people I know have become the most successful in their sport, become the best in the world, and they're not happy. So I'd much rather be happy than have a gold medal and be miserable. Dat is wel een mooi inzicht. Ja, absoluut. Het is ook zo logisch, denk ik ook, als je, ik herken het ook bij mezelf, als je aan topsport doet, je hebt dat doel, er is voor je gevoel niks belangrijker dan dat. Maar in het echt is dat natuurlijk helemaal niet zo. En hij vertelde ook dat vanaf 2003, dat tot die tijd er eigenlijk helemaal geen ruimte was voor een sportpsycholoog. Het was zelfs een taboe. Mm-hmm. En er werd toen een mental coach aangesteld. Steve Peters is een hele bekende sportpsycholoog die ook de bestseller The Chimp Paradox heeft geschreven. En iedereen in zijn team had zoiets van... daar moeten we absoluut niet mee te maken hebben. Totdat een van zijn teamgenoten heel succesvol werd. En Chris zoiets had, dit heb ik nodig om ook te kunnen presteren. En wat hij hem heel goed wist te vertellen, was dat hij zei van, Chris, you're not saving lives. Je bent gewoon tussen aanhalingstekens. Sporter. Je bent rondjes aan het rijden op een houten baan. Ja. That's all. En zelfs tijdens de Olympische Spelen in Londen, toen had hij al inmiddels 4 Olympisch gouden medailles gewonnen in Beijing en in de eerdere Spelen. Hij was titelfavoriet in zijn thuisland. Hij werd zo zenuwachtig. Zijn druk was zo hoog. En toen zei Steve Peters, you're not saving lives. You're only... Mooi. Je bent alleen op de baan aan het rijden. En geniet gewoon van wat je doet. Welk inzicht heb jij meegenomen na die gesprekken met die 32 collega's van je? Ja, heel veel. Het was ook best wel confronterend. Ook om je gewoon... mooiste. Je beste, mooiste inzicht waar je nog steeds mee dealt. Waar je misschien nog steeds aan refereert sindsdien. Ja, het gaat om balans en het leven van je passie. Want wat ik zelf heel erg merk van, ik hoorde altijd waar een wil is een weg. Maar wat als die weg opeens anders wordt of helemaal geen weg blijkt te zijn? En hoe kun je daar informatie uit halen en dat ombuigen naar een ultieme kans? Wauw. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk eigenlijk, die filmprijs kun je winnen met een boek. Kan je me ook winnen met een cabaretvoorstelling? Ik zou meteen Toby, auditie doen. Dat zullen we straks gaan zien. Dat is Toby Kooijman. En ook nog Margriete Schutter, oud Short Trackster. Een prachtige prijs, gewoon Diamond Donneur. We gaan het hebben over Braziliaanse muziek. Want het is altijd de tweede plaat die hier op vrijdagmiddag muziek uit Brazilië. En we gaan het hebben over een zangeres uit Alto Garesas. Ze begon al op haar 15e te zingen in nachtclubs. Ze was basketballer, model. En ze is het gezicht van de populaire Braziliaanse muziek. De MPB of de Música Popular. Brasileira. Ze won in 2008 een Grammy voor het album Sim. Dat betekent Contemporary Brazilian Pop album was het. En voor mij is dat het beste album van Vanessa da Mata. Want daar praat ik over. En vooral het nummer wat ze nu gaat zingen voor jullie. Boa Sorte. Dat zingt ze met Ben Harper. En het nummer gaat over een liefdesbreuk. En vanaf de eerste zin is dat duidelijk. Dit is het. Er is geen andere manier. Het is over succes. Oftewel Boa Sorte. Jeito acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará, tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo que quer de mim. There's no way. it's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words and what I feel won't change. Tudo que quer me dar. Everything you want é to give me. It's é too pesado, much. It's não heavy. Tudo que there's no peace. All you want from me isn't real. Vanessa D'Amata, Boa Sorte. En straks Marcella Mesker. Ze vertelt ons alles over Richard Williams, de vader van Serena en Venus. En Toby Kooijman, afgestudeerd wiskundige, maar vooral cabaretier. Maar is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Marnix Ampersen. De Raad van State biedt na een zelfonderzoek excuses aan voor zijn rol in het toeslagenschandaal. De Raad zegt dat het te lang een harde lijn heeft aangehouden. Die betekende dat ouders die kleine fouten hadden gemaakt het hele toeslagbedrag moesten terugbetalen. Ook dit jaar mag bij Oud en Nieuw geen vuurwerk worden afgestoken. Het demissionaire kabinet heeft dat besloten na druk van burgemeesters en medewerkers in de zorg. Gisteren leek het erop dat er geen verbod zou komen, maar het kabinet is toch overstag gegaan. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een aantal gorilla's en leeuwen besmet met corona. Ze zijn hangerig, eten minder, hoesten en de gorilla's hebben ook maag- en darmproblemen. Blijdorp verwacht dat de dieren snel weer beter zullen worden. Max Verstappen krijgt geen straf voor een race-incident afgelopen weekend met Lewis Hamilton. In Brazilië belanden de twee bij een inhaalactie van Hamilton naast elkaar buiten de baan. Het team van Hamilton vond dat Verstappen fout zat, maar de wedstrijdleiding blijft erbij dat een straf niet nodig is. En dan de ANWB verkeersinformatie. Robert Vriese, Verstappen zou echt geen centimeter vooruit komen waarschijnlijk hier. Nee, op deze plaatsen niet die ik nu ga noemen inderdaad, Roberto. 40 kilometer file in het land, een uur vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Reewijk 7 kilometer file. Door een ongeluk is daar de linker rijstrook dicht. De rechter rijstrook van de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens is dicht bij knooppunt Ouddijk. Ook daar een ongeluk, 5 kilometer file en een kwartier vertraging daar. En een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Zorgt voor file bij knooppunt Gouwen, 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En dat... Ja, dat is het eigenlijk, want er is geen rijstrook dicht. Dankjewel, Robert. Alsjeblieft. NPO. Dit is tot 4 uur. We gaan het hebben over een fascinerende film. King Richard heet het. Het is een film gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. De film volgt Richard Williams, gespeeld door Will Smith, een volhardende vader van twee van de grootste atleten ooit. In het tennis met name. En uiteindelijk hebben ze tennis ook wel veranderd. En met een duidelijk beeld van hun toekomst voor ogen en met behulp van onconventionele methodes is Richard Williams vastbesloten om zijn dochters, Venus en Serena Williams, die opgroeien in de arme wijk Compton in L.A., wereldberoemd en vooral ook rijk te maken als tennissterren. Venus en Serena gonna shake up this world. I gotta be miles on me. Throw it to the sky. Yeah, that's it. There you go. They're not gonna Wimbledon like this. Not with you and me on those raggedy courts. We just got to stick to the plan. We got champions in the other room. You taught them all this? Richard, I'm impressed. I think you might just have the next Michael Jordan. Oh no, brother man. I got me the next two. Ja, voor ons reden om meer te horen over Richard Williams, de vader van Venus en Serena. En Marcella, normaal gesproken als je het hebt over pushende ouders in sport, is het niet zo'n positief verhaal, want dat loopt ook niet vaak goed af. Maar bij deze twee, alles wat hij zei en meer met die meisjes is uitgekomen, terwijl hij helemaal niets van tennis wist. Ken je hem eigenlijk, Richard? Ja, nou ja, van afstand natuurlijk. Ik heb hem op Wimbledon wel eens ontmoet. En dan maak je even een praatje met hem. En dan zit hij daar op een bankje. Is hij vreselijk aardig en charmant. Ja. Op zijn oude dag, want hij is wat milder geworden nu. Hè. Was hij natuurlijk niet altijd. Maar ja, een man met een visie, een visionair op tennisgebied. Hij wist al dat hij de twee grootste tenniskampioenen ooit zou gaan maken, voordat ze geboren waren. Dus ja, trouwens wel een grappig verhaal. De geruchten gaan dat hij zelfs de anticonceptiepillen van zijn vrouw heeft verstopt om nog eens een paar kinderen te maken. Want hij had dat plan, je hoorde het ook in de trailer. Ja. Hij had een plan, hij heeft het uitgeschreven, 78 pagina's lang. Ik ga tenniskampioenen maken. En zelf sloeg hij geen bal. Hij kocht geloof ik een boekje van Jimmy Connors, How to Play Tennis. En zo is het allemaal begonnen. Ja, het is te gek eigenlijk om te schrijven, maar het is waar gebeurd. Het is een visionair. Het is heel bijzonder. Kan jij je de entree nog herinneren van Venus in eerste instantie en later Serena in het circuit? Want hij was onconventioneel, maar zij waren ook onconventioneel. Absoluut. Ze waren zwart in de eerste plaats in toch een witte boordensport. Na Arthur Ashe. Zeker. Wow. Ja. En toch vooral een witte boordensport. Een beetje rijke luisport. En dan komen ze uit de achterbuurten van Los Angeles. Geen geld. Opgegroeid op de public parks. Met een vader die een boodschappenmandje vol met tennisballen had gekocht. En daar iedere dag maar die ballen mee aangooide. Dus het was, het was heel bijzonder dat dit zo is uitgekomen. En dat hij dat heeft kunnen voorspellen is onvoorstelbaar. Weet je wat ik me afvraag, Marcel? Kijk, bij ons, hè, Richard Krajicek, 1 Wimbledon-titel, Grand Slam-titel, fantastische sportman. Maar deze twee meiden bij elkaar opgeteld, zit op hoeveel? 40, 50 titels, Grand Slam-titels, bizar veel titels in ieder geval. Hoe is hun status op dit moment in Amerika qua tennissport? Nou, dit is mega. Ze ontstijgen de tennissport. Net als Roger Federer en Rafael Nadal. Dus dat zijn er die kan je op één hand tellen. Daar horen Serena en Venus ook bij. Zij zijn natuurlijk het voorbeeld voor ieder klein zwart meisje in Amerika dat zou willen gaan tennissen. En die weten nu dat het kan. Hè? Kijk maar naar Coco Gauff, een 17-jarige jonge ster die het ook helemaal aan het maken is. En in het verleden Sloane Stephens, Chanda Rubin. Allemaal in de voetsporen ook van Williams. En ja, het is een bijzondere familie. Hè? Want je had het net over ouders. Ja. Richard is natuurlijk ook niet altijd de makkelijkste of de aardigste geweest. Zeer onbegrepen. Het juk op zijn schouders van zwarte, arme man, wantrouwen tegen de hele wereld, de media, de collega's, de organisaties, de toernooien. Dus er is ook een hoop ellende gebeurd toen zij in het begin op de tour kwamen, met de kralen in hun haar. Ze zeiden niemand gedag, ze zeiden niks in de persconferenties. Allemaal in opdracht van King Richard, hè, de vader, die zei, moet je niet doen, je bent in oorlog met iedereen. Gelukkig is dat later allemaal bijgedraaid en nu zijn ze in sport, als atleten, ja, de grootste voorbeelden aller tijden. Maar in het begin was het wel even wennen. Voor beide, zowel voor de familie Williams als voor de rest van de wereld. Ja, ik denk dat die meiden wilde beschermen tegen die buitenwereld en ze ingepeperd heeft. Focus, focus, focus, alleen prestatie. Er worden van mensen vanzelf wel tegen aardig tegen je. Ze moeten ons toch niet hebben. Dat gevoel. Ja, nou ja, de hele levensfilosofie van hem en van het gezin, hè, want het waren met vijf zussen, vader en moeder. Je moet ook niet vergeten, ze waren heel gelovig, hè? Nog steeds. Het zijn Jehovah-getuigen. Dus Jehovah kwam op 1, de familie kwam op 2, onderwijs kwam op 3 en dan kwam tennis pas. Dus ze zijn ook op een hele bijzondere manier met veel liefde, met veel geloof, ja, opgegroeid. Maar ook met heel veel normen en waarden. En het allerbelangrijkste vanaf dag 1 dat ze geboren werden, hebben ze zelfvertrouwen gegeven in het leven. Marcella, nu je toch vandaag de dag, zeggen alleen maar wat je fout doet. Ja. Hij zei, jullie worden de beste. Wauw. Ik wil, nu ik je toch aan de telefoon heb, nog even, Marcella. WTA, de Vrouwentennisbond, heeft aangekondigd dat zolang ze niets weten over Peng Shuai, die Chinese tennisser die verdwenen is, dat er geen toernooien meer georganiseerd worden in China. Heb je de indruk dat WTA invloed kan uitoefenen op China, wat hier nu gebeurt met deze tennisspeelster? Nou, invloed uitoefenen op China. China lijkt me moeilijk, maar ze kunnen wel invloed uitoefenen op hun eigen tenniskalender. Steve Simon, de CEO van de WTA, die is in een hele duidelijke statement naar buiten gekomen. Die heeft gezegd, ja, ondanks al die honderden miljoenen die wij daar hebben, 10 toernooien, meer dan 30 miljoen prijzengeld voor de spelers, die zijn we bereid op te geven als we niet weten of Peng Shuai veilig is en waar ze is. En we willen haar spreken. Want het respect op dit moment van vrouwen en hun veiligheid, dat gaat momenteel boven het belang van het zakelijke. Kan het IOC hier ook nog een rol in spelen? Nou, ik vind van wel. Ik vind van wel. De WTA is heel goed bezig. De ATP heeft een verklaring afgegeven. En het is een beetje te wachten op het IOC. Die houden zich wat op de achtergrond. Winterolympics komen eraan. Februari Beijing. Dus er wordt nu wel van alle kanten gepusht van, ja, wat zegt Thomas Bach hier nou van? Kunnen zij niet eens met een harde statement komen en gewoon goede, directe vragen stellen? Waar is Peng Shuai? Is ze veilig? Mag ze vrij uitspreken? Maar ze houden zich stil, IOC. Dat vind ik eigenlijk wel beschamend. Dankjewel, Marcella. En het ging ook over de film King Richard te zien op HBO, HBO Max... en vanaf februari volgend jaar in de bioscoop. NPO Radio, tot 4 uur. top of the world and loudly exclaim, she's my everything. She's the super lady, Luther Vandross. Maar we moeten door. We hebben een beetje haast. Dus, sorry, maar we moeten door naar de drillrap. Totaal andere muziek. In Purmerend, in een woning, is afgelopen dinsdag een 21-jarige man aangehouden. Die wordt verdacht van online opruiing en wapenbezit. Dat maakt het Openbaar Ministerie vandaag bekend. Persofficier Justine Asbroek van het OM is aan de lijn op dit moment. De man zou betrokken zijn geweest bij het maken dus van opruiende drillrap clips als producer. Wat was er te zien in die clips? Ja, goedemiddag. Op die clips zijn personen te zien met veel mes- en vuurwapens, gezichtsbedekkende kleding, hè, dus bivakmutsen en dergelijke. En in die teksten wordt gedreigd met geweld. Bijvoorbeeld, ik wil geen punten, maar ik wil een moord. En andere dreigende teksten die aanzetten tot geweld. Is het dreigend als het niet tegen een persoon specifiek gericht is, maar in het algemeen? Nou, dan wordt het bij ons onder opruiing geschaard. En kijk, ik wil meteen ook even benadrukken dat wij niet vinden dat alle drill strafbaar is. En ook dat de artistieke vrijheid in Nederland natuurlijk een groot goed is. Dat geldt ook voor de vrijheid van meningsuiting. Maar die vrijheid is natuurlijk niet onbeperkt. En op het moment dat er sprake zou zijn van opruiing, en dat is wat ons betreft het geval, ja, dan zullen wij daartegen optreden. Is dit een testcase? Dit is geen testcase. Wij hebben wel de laatste tijd meer zaken die gaan over drillrap. We hebben aandacht voor criminele leden van drillrap groepen. Zo is er vorige week zijn er mensen veroordeeld tot taakstraffen. Dat ging in Amsterdam om twee mannen die dus in drillrap clips met wapens zwaaiden en ook opruimende teksten rapten. Die zijn dus veroordeeld. Omdat wij daar wel speciale aandacht voor hebben. Wachten jullie nog meer aanhoudingen in deze zaak? Of was dit het bij deze clip? Nou, op dit moment weet ik niet of er andere aanhoudingen te verwachten zijn. Zoals gezegd hebben we aandacht voor die criminele leden van die drillrapgroepen. En dat geldt dus niet alleen voor de mensen die dus in de filmpjes zelf te zien zijn, dus op beeld, maar dus ook voor de mensen die daar betrokken bij zijn, door bijvoorbeeld die clips te maken of bijvoorbeeld als cameraman of vrouw te fungeren. Dus ook de cameramensen erachter, dus niet, die niet in beeld zijn dus? Ja, want die nemen in feite deze clips op en die dragen ook bij aan de verspreiding van de opruiende teksten. Dus ook zij kunnen verdacht worden van opruiing. Dus wanneer je als cameraman of geluidsman of wat voor die dan ook meedoet aan zo'n clip, dan zou je dus medeplicht kunnen zijn aan opruiing. Dat is wat u zegt. Ja, dat klopt. Ja, dat is wat ik zeg. Ja. Interessante casus. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Wij ook nu, toch? Wat zegt u? Wij verspreiden dit nieuws ook nu, toch? Zijn wij nu ook in gevaar? Nou, wij verspreiden niet de gewelddadige clipjes, mag ik hopen. Het gaat echt om de clip specifiek? Het gaat om de clipjes uiteraard specifiek, inderdaad. Oké, dankjewel. Justine Asbroek van het Openbaar Ministerie. Ja, u hoorde hem net al eventjes. Toby Kooijman is zijn naam. Logica en het vaak schrijnende gebrek daaraan spelen een belangrijke rol in zijn werk Best Of, het eerste cabaretprogramma van wiskundige Toby Kooijman. En afgelopen woensdag had hij zijn première in De Kleine Comedie. Ik ben sowieso vorig jaar getrouwd, vrij plotseling. was op zich wel mijn eigen keuze, was al vrijwillig, maar... Het was wel onverwacht, want sowieso waren mijn vriendin en ik waren nog lang niet van plan om te trouwen. Maar ja, toen kwam er een pandemie, dus toen kon je ineens trouwen zonder de sociale verplichting om allemaal kutmensen uit te nodigen. Dus ja, toen hebben we dat maar gewoon gedaan. Toby, ik pak eventjes cabaret.nl erbij. Daar hebben ze een recensie van jou geschreven. 5 sterren van de 5. En daar zeggen ze onder andere, half werk levert hij, Toby, jij dus... Allerminst, deze voorstelling die de zeker voor een wiskundige verwarrende balans tussen ratio en emotie van Toby Kooijman zelf als rode draad heeft, zit van voor tot achter prima in elkaar. Nou, weet ik niet of prima een goed genoeg oordeel is, maar toen je dit las, Toby, want je hebt het gelezen, weet ik zeker. Wat dacht je toen? Geslaagd, deze best-of. Ja, het is natuurlijk wel spannend, zo'n eerste voorstelling. Want je hebt dan natuurlijk recensenten. En normaal gesproken heb je, zeg maar pre-coronatijd, heb je dan heel veel recensenten. En dan is er altijd wel eentje die iets goed zegt. En dan quote je dat en dan negeer je de rest. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar nu worden alle voorstellingen ingehaald van de afgelopen tijd. Dus het was nog maar een woensdag, was niet eens weekend. Maar er waren in het land 6 premières. Dus dan zit het wat minder. Dus er zaten maar 2 recensenten in mijn zaal. Ja, als die twee, het is best wel subjectief natuurlijk, een recensie. Als die twee dan allebei vreselijk vinden, dan zou dat balen zijn. Dus ik was heel benieuwd. Nou, prima is een mooi woord. Ik ben blij met die 5 sterren. En hij had ook nog goed begrepen waarom mijn eerste voorstelling Best Of heet. Dus ik was blij dat hij dat ook nog even benoemde. En waarom heet je eerste voorstelling Best Of? Het is wel een originele titel in ieder geval bij je eerste voorstelling. Ja, nou, kijk. Ik vind het een logische titel. En er zit ook nog een voordeel aan die titel. Kijk, waarom het logisch is, is... Kijk, ik weet best wel natuurlijk dat je normaal gesproken is een best of is juist van een of andere ervaren artiest. Een muzikant met de nummers, de beste nummers tot nu toe. Maar ik vind dat juist onlogisch, want dat is heel subjectief. Hangt vanaf van wie het vraagt wat iemands beste nummers zijn. Ja. Het enige album wat sowieso een best-of is, dat is het eerste album, want er staan alle nummers op, dus het zijn per definitie de best nummers, omdat het de enige nummers zijn. Dus alleen je eerste cabaretvoorstelling is een best-of. Daarom is het een logische titel. En wat er voordeel aan de titel is, is ik weet ook al de titel van mijn tweede voorstelling. Oh. Dat wordt best-of 2. En het voordeel daaraan is, kijk, met wedstrijdjes, dan doe je meestal best-of 3. Dus dan wordt het uiteindelijk 2-0 of 2-1. Maar je hebt ook wel eens best of 2. En dan wordt het 2-0 of 1-1. Maar bij 1-1 moet je een beslissingswedstrijd. Dus dan wordt het alsnog 2-1. Dus zowel bij een best of 2 als bij een best of 3 wordt het uiteindelijk 2-0 of 2-1. Dus best of 2 en best of 3 zijn conceptueel gezien precies hetzelfde. En daar zit het voordeel. Want wat ik me heb laten vertellen is dat cabaretiers na hun tweede voorstelling, ja, dat ze dan vaak geen inspiratie meer hebben voor nieuwe verhalen. Ja. Maar als mij dat dan overkomt, maakt het helemaal niet uit. Dan heb je best of al gehad. Dan noem ik mijn derde voorstelling best of 3. Dan doe ik daarin exact hetzelfde als in best of 2. Als mensen achteraf komen klagen, ik kende alles al. Dan kan ik zeggen, ja, dat had je kunnen zien aan de titel. Mensen, Umberto die komt niet meer bij je. Jij praat absoluut. Jij hebt een hele eigen stijl van hoe je dingen benoemt. Ik heb een fragment. Jij hebt het meegenomen. En dat gaat over... Moet je het inleiden. Na 5 seconden, daar gaat het over. Oh ja, dat je na 5 seconden... Het enige wat je eigenlijk moet weten is... het werkwoord dat ik gebruik voor seks, dat het batsen is. Batsen? Ja, het is het minst ongeschikte woord. Ik vind het neuk is grof, vrij is ouderwets, pompen is niet altijd van toepassing. Dus dan noem ik het dan maar batsen. Batsen, oké. Okay. Daar gaat het over. Het gaat over batsen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat als je iemand voor het eerst ziet... Dan heb je eigenlijk, als je heel eerlijk bent, na 5 seconden heb je eigenlijk al bepaald of je met die persoon wil batsen. Dat is onderzocht. Zo werkt het. Toen ik naar het podium op kwam lopen, nou, na 5 seconden dacht misschien 10% van jullie, oh ja, daar wil ik mee batsen. Als ik jullie allemaal om de beurt 5 seconden aan zou kijken, dan zou ik misschien ook met 10% van jullie willen batsen. Tussen die 2 groepen van 10% zit 0 overlap, dus ik bats vanavond niet. Dat is de realiteit. Maar ik heb dus al heel vaak gehad dat ik dan gewoon na 5 seconden oogcontact in alle onschuld een vrouw vraag, zullen we batsen? En in plaats van gewoon ja of nee, krijg ik dan bijvoorbeeld super chagrijnig, meneer, ik vroeg om uw OV-chipkaart. Gaat iedereen door jouw batsradar of niet? Wat bedoel je over iedereen door mijn badsraar? Nou ja, als jij iemand dus ziet, een vrouw ziet. Je bent hetero, je valt op vrouwen. Oh ja, ja, nee, ja, daar kun je niks aan doen. Zo ben je nou helemaal evolutionair geprogrammeerd. Dus jij kijkt naar Margriet en je weet al of je wil batsen of niet wil batsen? Ja, als je echt eerlijk bent, dan weet je na 5 seconden... weet je al of je met die persoon zou willen batsen. Moet ik vragen of dat het geval is in dit geval? Zeg ik niet. Maar er zitten schermpjes hier tussen. Ik zeg het natuurlijk niet, want dat is dan weer onbeleefd... om daar dingen over te zeggen. Maar als je echt eerlijk bent... dan weet je dat eigenlijk al wel. Dus eigenlijk is het niet gek als je met iemand wil batsen... om na 5 seconden als je elkaar het gewoon te vragen. Want eigenlijk weet die ander het ook al lang. Alleen in de praktijk blijkt dan dus dat mensen dan beledigd zijn. En dat soort dingen vertel ik wel vaak ook over op het podium. Omdat het als je het in sociale interactie gewoon toepast, die logica... dan word je vaak raar aangekeken. In hoeverre speelt wiskunde een rol in jouw... nou, zoals je hier nu over Batse praat, hoe je dat aanpakt. Is dat ook een beetje een wiskundige aanpak die je hebt in jouw denkbeeld en denkwijze? Ja, ja, dat is ook... kijk, soms lachen mensen om herkenning, omdat ze beta's zijn. Soms lachen mensen omdat het juist totaal uit de onverwachte hoek komt. Maar het is ook... een cabaretvoorstelling maken is eigenlijk ook iets best wiskundigs. Want je hebt eerst try-outs, dus dan ga je uitproberen of wat je te vertellen hebt of mensen dat grappig vinden. En als je maar genoeg try-outs hebt, dan heb je eigenlijk een groot genoeg steekproef waarin je kan zien, ik heb een grap 10 keer gemaakt. Nou ja, als er 9 keer om gelachen wordt, nou als ik dan graag wil vertellen, kan ik hem wel in mijn voorstelling stoppen. Als er 1 keer om gelachen wordt, nou dan is het blijkbaar niet grappig. Dat is best statistisch eigenlijk. Waardoor je uiteindelijk een voorstelling hebt waarin grappen zitten die allemaal een vrij grote kans van slagen hebben. En als je dan heel veel grappen maakt, dan is de kans heel groot dat een heel groot deel van die grappen die avond werkt. Dat is eigenlijk best wiskundig. Wanneer is een avond voor jou een geslaagde avond? Als een recensent het prima noemt. Dan, Nee, maar dat is pas na de avond. Ik heb het over de avond zelf. Je hebt gespeeld. Wanneer heb je een gevoel van oké, ja, ik heb de zaal gebatst? Nou, kijk, eergisteren was echt wel een geslaagde avond in de Kleine Comedie. Omdat er eigenlijk van begin tot einde heel veel gelachen werd. En dat is natuurlijk wel het belangrijkste uiteindelijk. Toby Kooijman is nu in de theaters te zien met zijn voorstelling Best Of. Kaarten via tobykooijman.nl. En straks, dan zijn we er meer met de tweede uur van... NTO Radio 1. Bij de productie van cacao komt veel ammoniak vrij. Dit is nieuws. In ieder geval voor mij. Met nadelige gevolgen voor de natuur. Een emissie van ammoniak in deze omvang, dat is natuurlijk funest. Eén fabriek houdt zijn ammoniakuitstoot jarenlang stil. Als ze dat nu wel zijn gaan doen en daarmee dus aangeven dat ze dat wel moeten rapporteren, dan hadden ze dat voor eerdere jaren ook moeten doen. De verborgen voetafdruk. Op NTO Radio 1. Zondagavond om 7 uur. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Lieve mensen in de zorg. Kunnen jullie wel wat extra energie gebruiken deze maand? Zorgwerk staat voor je klaar. Met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals die direct kunnen invallen als er bij jullie iemand uitvalt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook zangeres Angelique Kidjo. Met haar Mother Nature Tour staat de viervoudig Grammy-winnares op 30 november in de Grote Zaal. Bestel op Concertgebouw.nl. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. December, de maand van geven en om elkaar geven. Van je gasten verrassen en groots uitpakken. Van cadeaus voor alle collega's en voor de allerkleinste. Geef elkaar een droom december. Doe het groots. Doe het macro. De mooiste decembercadeaus bestel je gewoon in onze webshop. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. 2 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Drie uur. NPO Radio 1 met Humberto Tan. Ja, en straks Shula Rijksman is aan haar laatste periode bezig als voorzitter van de Nederlandse Publieke Omroep, van de NPO dus. Ontwerpster Iris van Hagen is hier. En zij vraagt met haar werk aandacht voor de verdwijnende gletsjers. Heeft dat op een hele originele manier aangepakt en gewoon creatief vormgegeven. En natuurlijk, vaste prik op de vrijdagmiddag, Arjan Dwarshuis over de natuur. Maar nu is het NOS Journaal. Marnix Ampersen. De Raad van State biedt na zelfonderzoek excuses aan voor zijn rol in het toeslagenschandaal. In een rapport concludeert de Raad dat te lang is volgehouden dat de Belastingdienst zelfs bij kleine overtredingen de kinderopvangtoeslag mocht terughalen bij ouders. Dat was geen goede werkwijze, zegt de Raad van State. In het begin kregen we te maken met ouders die slecht konden verantwoorden hoe ze hun geld hadden besteed. En voor die situaties was onze lijn passend. Maar diezelfde lijn die was streng en die was minder passend voor de gevallen die daarna kwamen. En achteraf is onze conclusie, we hebben die signalen onvoldoende opgepikt en we zijn gewoon te lang in de strenge groep blijven hangen. Veel toeslagenouders kwamen in de problemen door de terugvorderingen. Als ze daarna naar de rechter stapten, kregen ze vaak tot aan de Raad van State ongelijk. De Raad zegt zich kritischer te gaan opstellen tegenover overheidsorganen. Vorig jaar zijn in Qatar 50 bouwvakkers om het leven gekomen, blijkt uit onderzoek van een VN-organisatie. Meer dan 500 mensen raakten gewond en ook waren er tienduizenden kleinere ongelukken. De organisatie benadrukt dat de cijfers niet volledig zijn. In Qatar is eind volgend jaar het WK voetbal. Daarvoor worden stadions en infrastructuur aangelegd door zo'n 2 miljoen arbeiders uit landen als India en Bangladesh. Ze werken onder slechte omstandigheden die regelmatig worden aangekaart door onder meer mensenrechtenorganisaties. Duitsland ziet Nederland vanaf zondag als hoogrisicogebied. Dat betekent dat Nederlanders die niet zijn gevaccineerd of genezen zijn van corona na aankomst in Duitsland 10 dagen in quarantaine moeten. Ook moeten ze hun reis vooraf online aanmelden. Het Openbaar Ministerie gaat het toezicht op undercover-operaties verbeteren. Aanleiding is een zeer kritisch rapport over zo'n operatie in Zevenbergse Hoek in Brabant. Die leidde tot de zelfmoord van een ervaren infiltrant. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam zijn gorilla's en leeuwen besmet met corona. Ze zijn hangerig, eten minder en hebben soms een hoesje. Ze zijn vermoedelijk besmet geraakt via een medewerker en zitten in quarantaine. Er komt dit jaar toch een landelijk vuurwerkverbod rond Oud en Nieuw, heeft het demissionaire kabinet besloten. Eerder leek het kabinet er niets voor te voelen, maar burgemeesters en artsen riepen op om toch met een verbod te komen. Nu gaat het kabinet alsnog overstag, zegt minister De Jonge. Dit gaat over de druk op de zorg. De druk op de zorg is heel groot, groeit ook. En de zorg heeft de druk zat. En dat betekent dat het verstandig is om het vuurwerkverbod, waarvan we hebben gezien dat het ook vorig jaar heeft gedaan wat het moest doen. Nou, zorgen dat we toch die druk op de zorg iets verlichten, dat we dat ook dit jaar weer doen. Door het vuurwerkverbod van vorig jaar waren er fors minder slachtoffers. Het waren er bijna 400, vergeleken met ruim 1000 in de jaren ervoor. Max Verstappen krijgt geen straf voor een race-incident afgelopen weekend met Lewis Hamilton. Op het circuit in Brazilië kwamen de twee bij een inhaalactie van Hamilton naast elkaar buiten de baan terecht. Het Mercedes-team van Hamilton vond dat Verstappen fout zat en tekende 2 dagen na de race protest aan. Dat heeft dus niets opgeleverd. Zondag is de Formule 1-race in Qatar, de op 2 na laatste van het seizoen. Verstappen gaat aan de leiding in de WK-stand. Het weer nog. Het is bewolkt met soms wat motregen. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Vanaf zondag trekken buien over het land. Ook draait de wind en dan wordt het een stuk frisser. De ANWB Verkeersinformatie. Robert Vriese praat ons bij. Een kleine 70 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. En er is een spoedreparatie gaande op de A10, de buitenring van de A10 Oost bij de afrit Zeeburg. 4 kilometer file daar met een kwartier vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Aansluitend ook file op de A1 richting Amsterdam. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht de nasleep van een ongeluk bij Gouda. Nog 4 kilometer file met 10 minuten vertraging daar. De weg is weer vrij. Er gebeurde ook een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Gouwen 7 kilometer file met een half uur extra reistijd. Je merk laten groeien? Zicht doet het. We geloven in vrijheid. De vrijheid om niet, nee, nooit beperkt te worden. Zo werken wij onafhankelijk aan jouw media- en marketingadvies. Media- en performancebureau Zicht. Freedom to grow. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meer met energie. Genieten van een stabiel maandelijks rendement? Kijk snel op meerdervoort.com. Incentro introduceert... Dat is het geluid van onze IT-consultants die aan de slag gaan. Ze challengen je vraag, denken twee stappen vooruit en bouwen ook de oplossing. Maak jouw IT ook ready for battle. Met echte IT-strijders. Die van Incentro. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Maak jouw IT ready for battle. Met IT-strijders die je vraag challengen, twee stappen vooruit denken en de oplossing bouwen. Begin op incentro.com. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik pak het zo. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Umberto Tan. Ja, we laten u al weken kennis maken met een aantal inspirerende jonge talenten die hebben geschitterd tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. En vandaag is het de beurt aan Iris van Hagen. En zij heeft tapijt. Wat is het? Tapijt meegenomen, Iris. Ja, toch? Ik heb stukjes tapijt meegenomen. Daar inderdaad. Gaan we het over hebben, wat het betekent heeft met klimaatverandering te maken. En Arjan Dwarshuis, elke vrijdagmiddag hier met nieuws uit de natuur. En dat is altijd over vogels. Maar nu eerst een naderend afscheid. NPO Radio tot 4 uur. Ja, het aanstaande afscheid van Sjoele Rijksman is in haar laatste periode bezig als voorzitter van de Nederlandse publieke omroep, de NPO. Ze neemt na 10 jaar afscheid van de NPO. En de afgelopen 5 jaar was zij, zoals ik het maar even in mijn eigen woorden zeg, de eindbaas. Welkom in de uitzending. Naderend einde klinkt een beetje alsof het afgelopen is. Het klinkt heel fatalistisch, hè? Ja, het dat, klinkt hè? Een beetje na deze maand is het voorbij. Ja, is dan lig je ergens onder de grond. Nee, jij bent nog steeds lopend op die twee benen. En dan ga je nog allemaal andere dingen doen. Maar voordat ik vooruit ga kijken, wil ik eerst met je terugkijken. Wat is het eerste wat bij je opkomt als je denkt aan je periode als voorzitter van de NPO? Het eerste wat ik me opkomt, en daar word je vast wee van, zijn mijn mensen. Ik word er niet wee van, ik vind het wel schattig. Ik vind echt dat ik de allerleukste en allerbeste mensen om me heen heb weten te verzamelen die er zijn. En een paar zijn ook hier dichtbij. En weet je, al het andere is natuurlijk, je bent bezig geweest met het merk, met de on-demand strategie. Maar je doet niks alleen. En dit is best een eenzame baan. Ja. En ik heb me altijd gesteund gevoeld door de mensen, ik noem het altijd mijn knokploegje, die er waren en die er zijn. Tot op de laatste dag. Op welk moment is het eenzaam? Je moet veel beslissingen nemen waarbij je, en dat is zo moeilijk uit te leggen. Het bestel is enerzijds, ben je de baas van het bestel. En tegelijkertijd ze zegt erbij, hebben... wat is radio, je zegt tussen aanhalingstekens, want zo voel je het. Ja, nee, want niet. Alle omroepen hebben hun eigen directie. Ja. Zij gaan over de inhoud van de programmering. Wij gaan over de programmering en over het geld. Dat is ongeveer een gifmengsel voor discussie. En dan moet je vaak beslissingen nemen. En dat doe je dan toch of met je mederaad van bestuursleden. Of in de periode dat zij er niet waren, deed ik dat vaak alleen. Of met adviezen natuurlijk van de directie video en van radio. Ja. Dat zijn moeilijke momenten geweest. Maar ook momenten waarbij je afscheid moet nemen voor mensen, omdat het beter is voor de NPO, maar niet voor mezelf. Dat eerste wat je zegt, want dat is wel interessant bij alle leidinggevenden natuurlijk. Het is heel vaak eenzaam. Precies. Wat is een beslissing waar je nog steeds met pijn in je buik aan terugdenkt? En niet zozeer omdat het niet goed is afgelopen, maar waar je gewoon lang over moest nadenken. Welk dossier was dat? Nou, dat is zonder ene moment nadenken het WNT-dossier geweest. Dat is de salarissen van de presentatoren. Absoluut. We hebben hele goede presentatoren. En door ze naar de normering te zetten, uiteindelijk verdienen ze natuurlijk meer dan de normering toegaf. Maximaal balkende. Maximaal een soort balkende. Ongeveer 180.000 euro per jaar. Ja. En daarmee nam ik een beslissing die ook niet omstreden was binnen onze eigen organisatie. Maar die wel noodzakelijk was, omdat de politiek boven ons zat. Ja, die wilde dat niet meer. Daardoor mede is Eva Jinek vertrokken. Ja, dat mag ik niet zeggen. Misschien had ze het heel veel leuker aan de andere kant. Mede. Maar misschien moet ik dat wel zeggen. Ik vond Eva eigenlijk heel jammer. Want ik kijk liever naar de mensen die wel zijn gebleven. Matthijs en Jeroen. Nou, ik bedoel, ik vind van Eva het persoonlijk jammer. Dat heb ik Eva ook laten weten. Want ik had veel contact met haar. En dit had ik niet verwacht. Nou, ik zat laatst nog naar een podcast te luisteren. Het gaat niet alleen over Eva, het gaat ook over Matthijs van Nieuwkerk bijvoorbeeld, of Paul de Leeuw in die tijd. Maar een van de redenen wordt dan gezegd, waardoor Matthijs heeft gezegd, nou weet je, ik ben wel klaar met Wereldraad Door. Onder andere ook discussie over zijn salaris. En ook die maximalisering, want die zou een nieuw contract moeten tekenen. Heeft dat een rol gespeeld? Nou, ik weet niet of het een rol heeft gespeeld. Volgens mij was het bij de Wereldraad Door ook een moment waarop hij dacht, ik wil andere dingen gaan doen. En dat had niet met geld te maken, want dat was al jaren ervoor. Okay. Dat was in 2015. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij dat aan dat programma heeft gehouden. Maar je moet wel beseffen dat je Matthijs is een uniek talent. En waarom is dit dossier ingewikkelder dan bijvoorbeeld, zijn nog twee dossiers waar je heel erg een prominente rol hebt gespeeld, onder andere, nog veel meer, maar die naar voren kwamen. Diversiteit was daar een van, zeker, bijvoorbeeld. Maar ook de kritiek op de NPO, met name ook van uit politiek, PVV, Forum, vreselijke NPO, jullie zijn nepnieuws, bedreigingen richting NOS-collega's. Dat is ook een heel erg belangrijk dossier geweest. Wat is het verschil waardoor die WNT zo Het ging over een interne beslissing. Diversiteit, daar kan ik heel eerlijk over zijn, dat heb ik opgepakt in 2012. Ja. Absoluut niet wetend waar ik aan begon. Dus ik riep dat er meer vrouwen op televisie en radio moesten. En vervolgens werden twee minuten later werden mijn borsten gefilmd door Pound. Zat ik bij Matthijs in de studio met de andere gasten dan wat afgesproken. En zat ik 's avonds thuis te trillen op een stoel en dacht ik, wat heb ik gedaan? Ja. Uiteindelijk zijn we nu jaren verder en ben ik heel trots dat we gegroeid zijn in diversiteit. Het is nog niet goed genoeg, maar we hebben een aanzienlijke groei doorgemaakt. En ik voorspel jullie dat dat doorgaat, dus daar ben ik heel erg trots op. En het is nu onderdeel van mezelf. Sowieso is radicalisme, al dat soort dingen, intolerantie, als ook diversiteit, dingen die bij Shula horen. Ja. Alleen, het is geen Shula-bedrijf, het is een bedrijf van Nederland. En daar zit de discussie dan ook het meest in. Je bent voor de buitenstaande, ben je een soort Louis van Gaal. Degene die verantwoordelijk is voor die 17 miljoen Nederlanders. Dus er is altijd wel een programma wat wel of niet bij hem past. Zoals Frans Klein ooit zei, ik ben makelaar in teleurstellingen. Ja, en dan moet je die eigen teleurstelling moet je mee omleren gaan. Je moet zeg maar, een soort van eelt op je hart zien te krijgen. Ja. Dat heb je ook gekregen nu inmiddels. Ja, inmiddels wel. Want weet je, ik open mijn Twitterlijnen niet meer. Oh, je leest het niet meer? Nee, dat doen anderen voor mij. Dus daar ben ik heel blij mee. En wat ik zei, ik heb heel goede mensen om me heen. En ik heb geleerd, al zal mijn collega bij radio, Jure Bosman, daar niet helemaal mee eens zijn, om het van me af te zetten. Om er niet naar te kijken, want de bedreiging of D66 of noem maar op. Ja, je kan ook juist zeggen, want ik bedoel, denk er ook eens over na, moet je wel of niet lezen. Je kan ook zeggen, het is juist wel goed om het wel te volgen en je filtert datgene eruit waar je iets mee kan. Ja, maar dat doen andere mensen voor mij, dus dat vind ik heel fijn. Ja, maar het is toch altijd anders, want andere mensen zijn jij niet. Ik ga biechten, ik kijk af en toe. Ja, ik wist het, dat kan ook niet. Nou, maar het kan ook niet anders, want anders heb je je angels niet in die samenleving. En juist NPO moet juist die samenleving heel erg goed niet alleen zien, maar vooral voelen. Maar ik doe het niet iedere dag. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Heb je het toen je begon aan deze klus als voorzitter, hè, heb je natuurlijk een aantal doelstellingen voor jezelf geformuleerd, neem ik aan. Ja. Heb je in de afgelopen tijd geëvalueerd in hoeverre die doelstellingen gehaald zijn of misschien zelfs meer zijn geworden dan je had gedacht? Ja, dat doe ik met grote regelmaat. En dat heb ik ook in al mijn speeches gedaan. En? Wat ik al zei over diversiteit. Ja, daar zijn we gelukkig in gegroeid. Maar daar moeten we nog meer in groeien. Vrij simpel. Overigens, alle prestatoren, enkers op één zijn vrouwen. Maar één vrouw maakt nog geen zomer, zou ik bijna willen zeggen. Dus daar moeten we wat groeien. Maar vooral etniciteit moeten we, moeilijk woord, hè, ja, moeten we nog een stap zetten. Ik denk dat we hard hebben gewerkt aan klimaat in de afgelopen jaren, dankzij onze televisie- en radioafdeling. Er wordt veel tijd en aandacht door de omroepen ook besteed aan klimaat. De Klimaatweek hebben we gehad. Dat is een fantastisch iets. En racisme en discriminatie is een voortdurend punt van aandacht op onze agenda. Dat zijn de dingen waarom ik het gedaan heb voor Nederland. Omdat ik denk dat het belangrijk is, dat is het laatste wat ik zeg, dat er altijd in de grote periode waarin nu fake news eigenlijk niet meer te onderscheiden is van echt nieuws, en dat ook waarschijnlijk bij mij binnenkomt, bij iedereen, dat er even een organisatie is die kan garanderen dat ze bijna tot op het bot hebben uitgezocht dat wat ze vertellen waar is. Van alle kanten, soms met de invloed van de missie van een omroep, maar wel waar. En niet beïnvloed door geld of door politici. Ja, daar ben ik ongelooflijk trots op. Want dat is wel een nieuwe werkelijkheid waar je mee te maken hebt. En die ook binnen wordt gehaald trouwens binnen de publieke omroep. Want Ongehoord Nederland komt bijvoorbeeld erbij. Ja. Zwart komt erbij. Ja. Het is nog niet helemaal duidelijk. Is er nog nieuws op dat vlak trouwens? Op Ongehoord Nederland of Zwart? Nou, er is misschien een klein uurtje. Er is veel in de media. Helaas ben ik niet van de mediadiscussies over een omroep. Maar er is veel discussie geweest over of op één een programma zou krijgen volgend jaar op televisie. En ik heb zojuist van mijn directeur... Ongehoord Nederland bedoel je? We zijn op één. Op Ongehoord Nederland. Kijk op één? Ja. Ik weet niet waar ik ondertussen aan dacht dan. Je hebt gelijk, Ongehoord. Ja. Dat we eruit zijn. In ieder geval, dat voorstel komt nu bij de Raad van Bestuur. Ik heb het nog niet gezien. Er komt een voorstel dat Ongehoord Nederland een televisieprogramma krijgt? Ja, er is de afgelopen tijd veel gesproken over en weer. En ik begrijp dat er een voorstel ligt, maar dat moet nog naar de Raad van Bestuur. Dus dat er in ieder geval ligt aan de tunnel. Dat was toch niet dat Zwarte Pietersjournaal wat ze hebben uitgezonden, toch wel? Ik denk zomaar van niet. Mm. Is dat iets waar je... Ja, je gaat natuurlijk niet over de inhoud, maar dit lijkt me wel een moeilijk geval. Als je aan de ene kant het niet over... Als fake news pijn doet. En aan de andere kant als je een organisatie hebt die nou niet uitblinkt in feitelijkheid. Nou ja, ze moeten zich nog bewijzen, want ze gaan in januari in het systeem komen. Alles wat ze nu doen, is eigenlijk de organisatie zelf. Maar we zijn ook duidelijk geweest, je hebt je te houden aan de journalistieke codes. En doe je dat niet, dan heb je een probleem. Het is niet meer aan mij, want ik mag hier nog 2 maanden zitten. Ja. Maar mijn mede-raad van bestuursleden en in ieder geval ook mijn directieleden kennende, zullen we daar heel zuiver en streng in zijn. De journalistieke codes worden nageleefd. We gaan straks nog even verder praten. We kijken ook onderhand naar een aantal hoogtepunten uit wat er gebeurd is de afgelopen maanden en jaren onder jouw leiding. Maar eerst dit. Umberto. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Ooh, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there. Swimwear, going to the pool sheet. Come now, come dry your eyes. Van Lizzo en Ariana Grande. Ik praat met Shula Rijksman. Ze neemt na 10 jaar afscheid van de NPO. 5 jaar daarvan was ze voorzitter. Good as hell. Eigenlijk heb je een aantal hoogtepunten net aangegeven. Er is er nog 1 die ik je wil laten horen. Good evening, Europe! Good morning, Australia! And a warm welcome to everyone across the world watching. A year later than we hoped, but here we are. Oh yes, welcome to the grand final of the Eurovision Song Contest 2021! Kijk, we kunnen heel veel kritiek hebben op NPO of wat dan ook. Ik bedoel, ik zit zelf bij RTL en ook bij de NPO trouwens. Maar één ding was iedereen het over eens. Dat Eurovisie Songfestival was een visitekaartje niet alleen voor de NPO, maar voor het hele Nederlandse televisiebedrijf, maar ook voor het land. Absoluut. Hoe heb jij zitten kijken als voorzitter daar? Als een kleine kleuter zo gelukkig. Ja, maar echt, dat kan ik me voorstellen. Mijn ja. Hemel. Het is toch het mooie, ik bedoel, het is een van de mooiste dingen die ik in die 10 jaar heb mogen meemaken. Dat kan me. Wat was het moment dat je dacht van, oké, we did it? Toen het klaar was. Nee, dat is echt zo. Daarin ben ik ook nog te veel maker gebleven. Ik ben al tot op het laatste moment zenuwachtig dat dingen niet lukken. Maar ja, dit is toch een staaltje. Broen, jij zegt, ik zit bij RTL en bij de NPO. Ja. Maar daar was bijvoorbeeld een staaltje samenwerking, RTL, met de NOS. Dat was natuurlijk een fantastisch prestatieteam. Ja, Chantal Jansen, heel goed. Nou, en de anderen ook, tuurlijk. Ik wou net zeggen. Nee, maar vanuit RTL zei ik. Vanuit RTL, Ja, ik vond het allemaal, goed. He? Nicky vond ik ook fantastisch. Nicky was fantastisch, Jan was en Edcilia was top en Jan, allemaal goed. Ja, maar die samenwerking was uniek, gewoon de uitvoering was uniek. Maar ja. Ik bedoel, het wordt heel erg slijmballenradio nu. Maar ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat dat wel iets met je gedaan heeft. En ook met het vertrouwen wat het je geeft. Ja, het is een enorme kick geweest. Ten eerste was het het eerste groot evenement waarbij we weer aanwezig konden zijn. Na een hele periode. Het zat zo strak in elkaar. Het ging helemaal geweldig. Ik had nog wel een andere gedachte bij de winnaar. Maar ja, dat kan ik alleen maar persoonlijk zeggen. Ja. Nou, nee, het was een van de mooiste dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. Dus. En allemaal die samen. Kijk, wat mij in jouw baan het allermoeilijkste lijkt, eerlijk gezegd, Jules Rijksman. Jij komt natuurlijk uit een commerciële organisatie, zeker? IDTV. Ja. Waar alles eenvormig is. Ik zeg het maar even platgeslagen. En dan kom je in een min of meer ook politieke organisatie, als de NPO toch is, met al die verschillende omroepen en verschillende richtingen. Heb je die transitie makkelijk gemaakt? Nee, in het geheel niet. Wat was de grootste uitdaging van de transitie? Nou, ik heb het al een keer denk ik verteld, maar ik ga het toch proberen. Kijk, ik kwam uit een organisatie waarbij je hop en dan besloot je. Dus je wilde een programma maken, je had een paar vergaderingen en het werd gemaakt. Ja. En dan moest het ook nog verkocht worden, dat deed ik dan ook nog zelf. Dus ik kwam bij de omroepen als verkoper, zou ik maar zeggen. En de grote transitie was dat ik achter een TL of onder een TL liggen zat met stapels dossier. Ja. Ik heb er wel eens verteld, ik kreeg toen eerst thuis dossier RVB kort. Toen dacht ik, mijn hemel, wat is lang? Ja. En dat er ongelooflijk veel gepraat werd om te praten. In mijn optiek. Ja. Dat was echt het allerbijzonderste. Ik dacht echt, waar ben ik in terecht gekomen? Je kunt er gewoon ja of nee zeggen. Deze vergadering kan toch 3 uur korter. Ik weet niet helemaal of dat gelukt is in de afgelopen jaren. Maar ik heb in ieder geval zelf geprobeerd om de snelheid in te houden. Nou, je moet in ieder geval voor een deel mee, anders val je af. Ja, natuurlijk ga je mee, want anders kun je ook niet besturen. Maar is dit een model dat houdbaar is voor de toekomst met de NPO, met de omroepen? Want kijk, er komt dreiging aan, om het even vanuit NPO-visie te bekijken. We weten nog niet zeker of het doorgaat. RTL en Talpa gaan samen. De platforms die er zijn, of het nou Netflix is, Videoland, noem ze allemaal maar op. Die komen ook van alle kanten. Er zijn heel veel los van omroepen, talenten die nu niet eens meer denken om te gaan werken bij een omroep, maar gewoon het zelf gaan doen via allerlei kanalen. Al dat soort dreigingen. Is het model zoals de NPO nu is ingericht nog toekomst? Ik lijk nu een bestuurder. Toekomstbestendig. Ja, toekomstbestendig. Laat ik beginnen zeggen dat we nog steeds marktleider zijn. Mede dankzij de omroepen, of misschien voor een groot deel dankzij de omroepen, want de programma's komen van de omroepen. Ik maak er geen geheim van, dat heb ik ook in speeches gezegd. Ik vind dat het bestel nu op slot moet. Het is te veel, te druk, te veel omroepen. Dus je moet, denk ik, met elkaar gaan kijken op welke manier je het gaat oplossen. Daar moet naar gekeken worden. Dat wordt ook al gedaan trouwens. Of je zeker ook rondom de legitimatie van de omroepen. Een ander ding is dat ik denk dat we nog veel meer kunnen samenwerken. Waarom gaan we in marketing niet met elkaar samenwerken? Waarom maakt iedereen zijn eigen marketing, zijn eigen communicatie? Ik begrijp het niet. Er zijn wel een paar dingen die beter gaan, maar juist bij marketing zou je dat zo succesvol kunnen doen? Veel parallellen met de politiek tegenwoordig. Dat er zoveel verschillende partijen zijn, bedoel je? Ja, die meer moeten samenwerken. Goed, je hebt natuurlijk wel omroepen die met elkaar samenwerken. Maar het jonkt aan. En op een gegeven moment kun je niet voor iedere doelgroep een aparte omroep hebben. Dus daar moet je naar kijken. Ik denk dat een van de redenen waarom Omroep Zwart noodzakelijk was of moest komen, was omdat we het in het eigen systeem nog steeds niet voor elkaar kregen. En dat is doodzonde. Er is wel veel aandacht aan besteed, maar het is niet goed gegaan. Dus ja, dat zou mijn duidelijkheid zijn. Ik denk dat je moet gaan kijken naar een vorm waarbij je meer eenheid hebt. En in ieder geval gaat samenwerken op het gebied van heel veel delen, maar zeker ook op het gebied van marketing. Weet je wat het verschil is? Want die discussie, hè, dat hebben we net ook al even over gehad, over die diversiteit. Ik denk dat de NPO te lang is blijven hangen in het doelgroep programmeren als het over diversiteit ging. Een voorbeeld vind ik Jan Dino bijvoorbeeld. Hij kon wel een talkshow maken, maar dan wel een urban talkshow. Ja. En ik denk dat dat fout is. Ik denk dat als jij echt daadwerkelijk divers wil worden, dan moet je het gewoon breed trekken. En aan de andere kant zie ik bij Op1 bijvoorbeeld, zie je soms mensen bij elkaar gezet worden. Denk ja, dat is vanuit diversiteitsgedachte, maar is hij of zij wel klaar daarvoor? Ja. Allebei de kanten, denk ik, is geforceerd. Ja. En ik denk dat daarin de NPO nog een stap kan maken. Ik denk dat we ook een stap achter de schermen moeten maken. Dus ik denk overigens dat we heel veel stappen aan het maken zijn. Er is natuurlijk nu een plan. De Universiteit van Antwerpen gaat uit mijn hoofd zo'n 72 programma's monitoren of het goed gaat met die diversiteit in de brede zin van het woord. Ja. Onze directeur radio en televisie zijn ongelooflijk hard bezig om te juist op dit onderwerp hun best te doen. Dat plan is overigens samen met de omroep opgesteld. Dus het kan niet anders dat deze beweging iets gaat doen. En overigens in fictie zie je het natuurlijk wel. Net zo goed als je ook oudere vrouwen zijn in fictie ongelooflijk populair. Kijk maar naar onze collega's bij Netflix. Nou, dus er kan in fictie ook nog veel meer. Ik herinner me, een vriendinnetje van mij zei, als ze mij bellen, dan vragen ze altijd of ik slaaf wil worden. Oh ja. Dat vond ik, dat is een opmerking die mijn leven niet meer zal vergeten. Dus het gaat niet alleen over daarbij om wat ga je laten zien en wat ga je laten horen, maar hoe ga je de Nederlanders ook duidelijk maken dat een gekleurd iemand ook wel degelijk over iets anders kan praten dan over voetbal, maar bijvoorbeeld inderdaad maatschappelijke meningen heeft. Ja, het is ook gewoon leren. En tegelijkertijd, emancipatie kost tijd. Ja, maar niet duurt al heel lang. Nou ja, kijk naar de vrouwenemancipatie. We zijn bijna een eeuw verder. Gewoon. Maar het kan niet anders, want onze samenleving moet morgen beginnen. Nee, maar onze samenleving moet een afspiegeling zijn. Of het publiek om moet afspiegeling zijn van de samenleving. Wat ga je doen? Dus, dat je klaar bent hier. Oh, ik was net min betoog. Ja, maar ik denk aan de tijd. Ja, ik snap het. Ja, dat hou ik nog even voor mezelf. Dat kom ik je wel vertellen. Heb je wel een idee al? Ik heb een paar ideeën. Ik ga eerst even tot 31 december 12 uur ben ik voorzitter. Dan geef ik de sleutel aan degene die dan op dat moment in Berlijn is. En dan ga ik vanaf 1 januari in ieder geval in een andere manier ga ik wat dingen doen. Maar de aankondiging komt ZSM. Ah, dus je hebt al iets om handen, maar je gaat nog niet zeggen wat dat is. Exact. Oké, maar dit is wel in dezezelfde branche, hoor ik nu aan jou. Dat zou ik niet willen zeggen. Nou, ik luister tussen de lijntjes door, dus ik weet niet zeker of dat zo is. Maar dat denk ik dan. Alles kan. Dat is deductie. Maar ik ben natuurlijk commercieel iemand geweest, dus ik kan ook gewoon pindas gaan verkopen. Nee, dat ga je niet, want die pindas heb ik hier, die ga je niet verkopen. Nee, die zijn zoete pindas. Dat gaat niet gebeuren. Jules Rijksman, dankjewel voor al die jaren. En succes met wat je ook gaat doen. Kom maar vertellen als je het zeker weet. Ja, heel graag. Maar ik ga ook graag luisteren naar de anderen. Ja. Nou, eerst ga je luisteren naar Marvin Gaye, als je het niet erg vindt. Oh, dus, zeker vind ik het niet erg. Was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. So true. geschreven door Bobby Hebb in 1966. Gecoverd door Cher, gecoverd door Frank Sinatra, Boney M, Stevie Wonder. En dat zijn nog maar een paar. Heerlijke plaat van Marvin Gaye. Straks ontwerpt ze Iris van Hagen. Ze schittert op de Dutch Design Week. Ze heeft kleed meegenomen. Het gaat allemaal voor klimaatopwarming. En Arjan Dwarshuis met zijn nieuws uit de natuur. Meneer is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Marnix Ampersen. De afgelopen dag zijn bij het RIVM iets meer dan 21.000 positieve coronatests gemeld. Dat zijn er meer dan een daggemiddelde van de afgelopen week, maar wel ruim 2500 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen blijft het aantal coronapatiënten toenemen. De marechaussee stopt met etnisch profileren bij grenscontroles. Het beleid om iemand te controleren op basis van huidskleur werd in september nog goedgekeurd door de rechter. Maar de marechaussee zegt het niet meer te willen doen, onder meer vanwege de maatschappelijke discussie daarover. De laatste 21 Nederlandse vakantiegangers die vastzaten in een quarantainehotel op Sardinië gaan vandaag naar huis. Ze vertrokken een maand geleden voor een busreis, maar moesten in quarantaine na een corona-uitbraak. Een deel van de vakantiegangers was al eerder naar Nederland teruggegaan. In het Brabantse Ulvenhout is afgelopen nacht een man uit Syrië aangehouden. Hij had een groot aantal zwemvesten, een opblaasbare boot en een buitenboordmotor bij zich. De man was op weg naar Frankrijk. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Robert Vriesen. Een kleine 90 kilometer file in het land. Vertraging op de A10 Oost, de Buitering, bij Zeeburg. 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Want er zijn daar twee rijstroken dicht voor een spoedreparatie. Kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens bij knooppunt Oudijk. Daar staat 9 kilometer file vanaf knooppunt Velperbroek. En op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij knooppunt De Hocht. 1 afgesloten rijstrook. Daar staat een kapotte vrachtauto op. En dat zorgt voor 4 kilometer file met een kwartier vertraging. NPO. Dit is tot 4 uur. Goed, de afgelopen weken lieten we u kennis maken met een aantal inspirerende jonge talenten die hebben geschitterd tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Een verzameling aan creativiteit, bevlogenheid van jonge makers die de wereld niet alleen een beetje mooi willen maken, maar ook echt beter willen maken. Vandaag Iris van Hagen. Zij stond op de Design Week met een tapijt om bezoekers na te laten denken over smeltende gletsjers en ijskappen, zou ik kunnen zeggen. Iris, je bent een bergbeklimmer, hè? Ik ben een bergklimmer, ja. Dit hele project komt eigenlijk voort uit mijn fascinatie voor bergen beklimmen. Ja. Dus eigenlijk het grootste gedeelte van mijn vrije tijd besteed ik daarboven. En ik zie dus van heel dichtbij hoe ieder jaar die gletsjers steeds verder teruglopen. En ik dacht, hoe kan ik deze ervaring, dit overweldigende gevoel nou meenemen naar het grote publiek, dat iedereen dit eigenlijk van dichtbij kan ervaren. En waar heb je het vooral gezien dat je dacht van, oké, dit is echt anders dan wat ik de afgelopen jaren heb gezien hier? Nou, ik klim veel in Zwitserland. En daar de Roodhoorngletsjer, die loopt echt extreem achteruit. En die hebben ze ook helemaal ingepakt met plastics. En de Aletsch Gletscher is sinds 2000 een kilometer teruggelopen. Even terug, die hebben ze ingepakt in plastic? Ja, die hebben ze ingepakt in plastic in de hoop dat ze het nog een tijdje kunnen rekken. Ja, ze hebben daaronder allemaal ijsgrotten gemaakt en die kun je bezoeken. En ze zijn heel bang dat die verdwijnen omdat het zo hard achteruit loopt. Om die opwarming daar tegen te houden. Ja. En wat zegt men in die gebieden als men ziet dat die gletsjers daar zo teruglopen? Waar zijn ze bang voor? Zijn ze daar ergens bang voor? Nou ja, het heeft met heel veel dingen te maken. Grote probleem wat je krijgt is dat waterkrachtcentrales niet meer genoeg water krijgen, waardoor een groot deel van het land zonder elektriciteit komt te zitten. Waterbevoorrading, dus gewoon drinkwater of voor de landbouw wat stil komt te liggen. En zo is er een hele lijst met dingen waar we last van gaan krijgen. Stijgende zeespiegel enzovoort. Dus hoog tijd om daar iets mee te doen. Het is in India zijn 400 miljoen mensen zijn afhankelijk van water van gletsjers uit het Himalaya-gebergte. Om het even in cijfers uit te drukken hoe belangrijk dat is. Nou zeg jij op jouw website iets heel moois, vind ik. I'm driven by the urge to find attractive solutions to complex problems. Nou is klimaatopwarming een behoorlijk complex probleem. Dus je hebt een aantrekkelijke oplossing proberen te vinden. En dat heb jij gevonden in wat voor mij ligt hier. Misschien moet ik het even beschrijven, Iris. Yeah. Waar kijk ik naar? Ja, ik kan gewoon even in een notendop vertellen wat mijn project eigenlijk is. Wat ik gedaan heb, is dat ik een geografische kaart van een bergmassief uitgedrukt heb in textiel, wat een tapijt is geworden. Dus net als dat je een echte kaart hebt met hoogtelijnen, ben ik die hoogtelijnen in lagen op elkaar gaan plakken in gerecycled schuim. En daarbovenop ben ik een laag gaan maken, gemaakt van touwen, die de hoogtelijn ook representeert, waarin het rood en het geel voor het land en het rot staat, net als in een legenda, en het blauw en het wit voor sneeuw en ijs. En door verschillende materialen te gebruiken, dus verschillende garensoorten, veranderen verandert het landschap over tijd. Dus de blauwe en witte kleuren zijn hele fragiele materialen en die breken snel door er overheen te lopen. Nou, daaronder zit een kleur van rood en geel. Dus bij iedere voetstap die je op het tapijt zet, verdwijnt er letterlijk een stukje gletsjer onder je voeten. Oh, dus je hebt echt dat proces gewoon tastbaar gemaakt. Tactiel gemaakt eigenlijk. Ja, op een hele aantrekkelijke manier. Dat eigenlijk het oog eerst iets wil. Je ziet heel veel kleur, je ziet schoonheid. En vervolgens kom je erachter dat er eigenlijk een hele deprimerende gedachte achter zit. En terwijl ik op de Dutch Design Week stond, ben ik ook de dialoog aangegaan met bezoekers. En kwam het ook vaak ter sprake dat ik mensen uitnodigde van kom er overheen lopen, kom het voelen. En dan kreeg ik de reactie, ja, maar het is zo mooi. Ik zou dat nooit doen, dat is zonde. Hmm. En dan pas ging het kwartje van ja, we hebben zo'n prachtige planeet, we hebben een prachtige biodiversiteit. En daar walsen we overheen met politieke en financiële belangen, alsof het dus niks is. Weet je wat mij opvalt, Iris? En jij bent daar een voorbeeld van. Ik heb de afgelopen week veel van je collega's hier op de radio gehad. En ik ben bij die Dutch Design Week geweest in Eindhoven om te kijken naar jullie. Jij was net weg trouwens toen ik er was. Was aan het einde van de middag, dus ik snap het. Maar of het is toeval, of het is mijn persoonlijke interesse, maar jullie allemaal hadden bijna een maatschappelijke laag in je werk. Is dat iets dat vanuit school wordt gestimuleerd? Of is dat iets van je generatie? Wat is dit? Nou, in het principe worden we helemaal vrijgelaten in waar we ons afstuderen over doen. Maar tijdens de studie word je heel kritisch opgeleid om kritisch naar de maatschappij te kijken. Naar verschillende vraagstukken. En om daar voor jezelf een duidelijke mening over te vormen. Dus dingen maken om gewoon iets moois te maken kan, als je wil. Maar esthetiek alleen is niet genoeg. Precies, er zit altijd een vraag achter, ja, maar waarom doe je dat? En wat zijn de belangen erbij? En wat wil je ermee bereiken? En ik denk ook door constant op zoek te gaan naar die nieuwe perspectieven en met elkaar die discussie aan te gaan daarover, krijg je een generatie ontwerpers die daar heel erg mee bezig zijn, die daar heel erg op sturen. En we leven natuurlijk ook in een tijd waar de media aan alle kanten aan ons trekt en waar aan alle kanten dingen zoals klimaatverandering, dingen zoals kolonisatie en dat soort zaken aan de orde komen. Dus er zijn ook zoveel onderwerpen te tackelen waar je creativiteit op los kan laten. Het is mooi hoe enthousiast en hoe gepassioneerd je bent over dit onderwerp. Wat is de mooiste reactie die je gekregen hebt? Is dat wat je net vertelde over het is zo mooi? Is dat voor jou een belangrijk element geweest? Nou, dat is een belangrijk element, maar het is meer denk ik de impact die het op lange termijn heeft voor mensen. Ik had een dame tijdens de Dutch Design Week en die zag het gelijk. Die herkende de gletsjer en die vertelde dat ze echt jaren geleden, toen ze zelf nog in de twintigers was, daar langs was geweest. En die kreeg echt tranen in de ogen van ja, het gaat zo hard achteruit. En die is daarna ook teruggekomen. Die heeft me geprinte foto's vanuit die tijd gegeven. En zei van ja, je bent hier geweest. Je ziet hoe het er eerst uitgezien heeft. We moeten hier iets aan doen. Vertel het verhaal alsjeblieft. En ja, dat was waanzinnig mooi. Wat hoopt je te bereiken met het project? Want dit is natuurlijk wel een prachtige winst die je hebt als je iemand zo individueel kan raken. Ja, ik hoop eigenlijk dat de mensen die over deze problematiek gaan op grotere schaal, dus eigenlijk de politici en dat soort mensen, dat zij beter stilstaan met dit soort problemen. Eigenlijk, voor mij zou het idealiter zijn dat dit tapijt komt te liggen net voor de Tweede Kamer en dat iedere keer als zij binnen en naar buiten lopen, dat zij hier eigenlijk een bijdrage leveren aan dat het tapijt slijt. Dus we kunnen 3 weken wachten met een besluit nemen. Maar in die 3 weken zal er wel iedere keer een laagje afslijten. En mooi. De natuur staat niet stil en die wacht nergens op. Dus ik vind wel iets voor de NPO ook, Shula. Heel graag. Ja, nee, ik vind het ongelooflijk indrukwekkend. Vooral dat slijten. Ja. Wat had jij voor gevoel toen Glasgow was afgelopen? Ja, dat was gemixte gevoelens. Het is heel goed dat bepaalde topics aan de orde zijn gekomen, zoals dat fossiele brandstoffen nu eindelijk benoemd zijn, dat ook echt een probleem is. Dus er zijn wel kleine schalen slagen gehaald. Alleen ik denk dat we verder zouden moeten gaan en dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om binnen die 1,5 graden te blijven. Want als je specifiek naar de gletsjers kijkt, op de tour die we nu zijn, binnen 30 jaar is nog eens 40% van de huidige gletsjers gesmolten. Ja. En aan het eind van de eeuw hebben we helemaal geen gletsjers meer. Dus ik wil niet weten hoe de wereld er dan uitziet. Hoe ziet je toekomst eruit? Wat wil jij? Nou, ik wil me eigenlijk in de toekomst heel erg bezighouden met dit soort grote vraagstukken. Ik wil eigenlijk voor complexe problemen, zoals je al eerder noemde, aantrekkelijke oplossingen bedenken. Dus eigenlijk vooral vanuit je onderzoekskant, vanuit de data-analyse, daar het verhaal voor gaan vertellen voor het grote publiek, omdat het zo complex is over het algemeen. Laten we het begrijpbaar maken. Laten we stukken creëren waar iedereen over kan nadenken, een mening kan vormen. En ook door het visueel te maken kun je ook zeggen, dit vind ik goed en dat vind ik niet goed. Want soms praten we over luchtkastelen en volledig langs elkaar heen. En ik denk dat daar echt nog hele grote slagen te halen zijn. Dankjewel. Iris van Hagen. Dankjewel. Inspirerend ben je. Nieuws via de NOS. Het vuurwerkverbod komt er dit jaar vooral vanwege de druk op de zorg. De zorg kan de vuurwerkslachtoffers er gewoon niet bij hebben, zegt minister De Jonge tegen NOS-verslaggever Ardi Stimmerding. Nou, we zien dat de druk in de zorg steeds meer toeneemt. De cijfers die stijgen, die blijven, zoals het er nu naar uitziet, ook nog wel eventjes stijgen. En er is natuurlijk grote onzekerheid tot hoeveel drukte dat daadwerkelijk zal gaan leiden uiteindelijk in de zorg rond de jaarwisseling. Maar je moet nu het besluit nemen. En dat is de reden dat we hebben gezegd, beter van niet. De druk op de zorg is hoog genoeg. Want tegelijkertijd, het is niet zo dat natuurlijk alle vuurwerkslachtoffers op de IC terechtkomen. Terwijl daar zit natuurlijk vooral de zorg dat dat over gaat lopen. Nou, het gaat vooral over de spoedeisende hulp. Op dit moment heeft de zorg het werkelijk overal hartstikke druk. Bij de huisartsen, bij de huisartsenposten, bij de spoedeisende hulp, op de kliniek, in de IC, in de verpleeghuizen. Werkelijk overal heeft de zorg het waanzinnig druk. En dit geeft vooral druk op de spoedeisende hulp. We hebben gezien dat het aantal beroep op de spoedeisende hulp vorig jaar van zo'n 1400 gemiddeld in een jaar is teruggebracht naar zo'n 400. Dat betekent een daling van zo'n 70%. Ja, dat zou je eigenlijk dit jaar weer willen. Liefst nul natuurlijk, maar dat schijnt niet haalbaar te zijn. We begrepen dat tot gisteravond het kabinet van plan was om te zeggen, het mag wel dit jaar het vuurwerk. Wat was het moment dat jullie toch de andere kant op zijn gegaan? Het besluit is genomen in de ministerraad. En in de ministerraad weeg je met elkaar alle perspectieven. En kijk je naar wat zich voordoet in de zorg. En kom je met elkaar tot de conclusie. En de conclusie kan echt alleen maar zijn, de druk op de zorg neemt ongelooflijk toe. En alles wat je kunt doen om de druk op de zorg te verlichten, moet je willen doen. De zorg heeft de druk zat. Heeft de brandbrief van de burgemeesters en de brandbrief van de zorg daar nog een rol bij gespeeld, bij dat besluit? Nou, je weegt alle perspectieven mee. En dat moet je ook doen. We zitten in een situatie waarin de druk op de zorg heel erg groot is. De onzekerheid zo mogelijk nog veel groter. En dat maakt dat je die druk en die drukte en die onzekerheid onder ogen moet zien en tot de juiste besluiten moet komen. Vorig jaar heeft het geholpen om iets die druk te verlichten op de spoedeisende hulpen in vergelijking met een normaal jaar. En dat is de reden dat we het ook dit jaar doen. Ja, voor vuurwerkhandelaren die al vuurwerk hadden ingeslagen, komt er een compensatiepakket. Zo laat het kabinet weten. Mooi mereltje. Daar gaan we het zo over hebben. Nee, de uifel. Oh nee. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily. Oh joyfully, oh playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical. Ja, Supertramp met The Logical Song. The Remastered 2010 Edition. Goed, we gaan het hebben over... Het is alweer vrijdagmiddag, jongens, op 10 voor 4. Arjan, ja. Het is weer tijd voor je ritueel de vrijdagmiddag. Elke vrijdagmiddag zit Arjan Dwarshuis hier met zijn nieuws uit de natuur. En eigenlijk is dat altijd nieuws over vogels. Dat is helemaal niet erg, want dat zijn altijd... Maar dit is ook nog treurig nieuws, Arjan. Treurig beginnend en eindigend met ook wel een positieve noot. Nou, begin dan en met ik denk dat het een mooi, misschien toekomstig project voor Iris is. Oh, ja. Kijk. Nee, er is een omvangrijke studie... net gepubliceerd. Ze hebben eigenlijk data sinds de jaren 80, sinds 1980 onderzocht van 378 van de 445 inheemse broedvogelsoorten van Europa. En wat laat die data zien? Dat er sinds 1980 in het aantal vogels, dus puur kwantitatief, een achteruitgang van tussen 17% en 19% is vastgesteld. En waar praat je dan over? Dan praat je over zo'n 560 tot 620 miljoen vogels minder zijn er in Europa dan 1980. Ik laat even om stil van. Ja, nee, ik laat het even stil worden. Dat het tussen de, laat zeggen, een kleine 500 miljoen vogels minder dan. Een dikke 500 miljoen vogels minder. En, maar, en het is eigenlijk nog. Je moet het ook nog. Ik moet het iets nuanceren. En dan niet in positieve zin nuanceren. Maar eigenlijk zijn we 900 miljoen vogels kwijtgeraakt. En hebben er iets van 340 miljoen bij gekregen. Dus bepaalde soorten, zoals ik noem maar iets, de krakeend, de grote zilverreiger, vogels die een enorme opmars vanuit Centraal-Azië hebben gemaakt, de Turkse tortel, die zijn er bijgekomen, maar we hebben vooral heel veel vogels verloren. En ze hebben dus ook gekeken welke soorten zijn nou de hardste klappen gevallen. Ja. Dus ten eerste zie je de hardste achteruitgang bij soorten van kleinschalige rurale gebieden. En graslanden, boerenland. En waardoor komt dat? Nou, we hebben natuurlijk de verstedelijking. En we hebben natuurlijk ons super biodiverse, kleinschalige boerenlandschap hebben we geïntensiveerd. Ruilverkaveling. We gebruiken drijfmest, biociden, pesticiden. Daardoor verdwijnt voedsel voor die vogels. En dan zie je bijvoorbeeld, nou, welke soort gevoelsmatig voor jou denk je dat het hardste achteruit is gegaan. Nou, volgens mij dat, in aantallen. Maar dat heb ik wel eerder gehoord. Maar ik weet niet of dat de soort is. Maar ik moet meteen denken aan mussen. Bijvoorbeeld hele simpele mussen. Je hebt gespiekt of niet? Nee, echt serieus. Ja. Nou, dit geluid. Het klopt. Ja, dit vertrouwde geluid van de huismus. Ik denk ook, nou, dat hoor je steeds minder. En als je je ouders of grootouders zeggen, ja, vroeger zaten die overal op de stoep. En inderdaad, we hebben 247 miljoen huismussen verloren sinds 1980. En dan heb ik het nog niet eens over de ringmus. Dat is de wat schaarsere neef van de huismus. Daar hebben we er 30 miljoen van verloren. En onder andere dus door die verstedelijking en minder voet. Maar, maar mussen leven ook veel in de stad, toch? Ja, en daar kan je dus ook voor de luisteraar thuis. Want dan denk je, oh, dit is zo, dit zijn aantallen. Wat kan ik zelf doen? Sowieso denk aan de producten die je koopt. Probeer wat we moeten uitbannen. En dat is ook met die boer tot bord strategie nu die door het Europese parlement is ook goedgekeurd. Daar ben ik heel blij om. Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw voor 2030 op zijn minst te halveren. Dan zijn we er nog niet. Maar ja, die alle vogels, alle jonge vogels bijna voeden zich met insecten. Dus ja, insecten die sterven door het gebruik van gif. Dus als je dat uitban, dan hoop ik, want de natuur is veerkrachtig, dat wel degelijk kan veranderen. En er is dus ook een positieve noot. Want die achteruitgang is het hardst gegaan in de jaren 80 en 90. Toen was er echt een kreeg dat die intensivering van het landschap kreeg heel veel momentum. En het laatste decennium is die achteruitgang wel iets gestabiliseerd. Nu hebben we nog weten we nog niet wat de grote gevolgen van klimaatverandering gaan zijn in de komende decennia. Maar in ieder geval is het de laatste decennium gestabiliseerd. En waar komt dat? We hebben steeds beter vastgesteld wat de bedreigingen zijn. En we hebben gerichte natuurbescherming toegepast. Dus onder andere door BirdLife International en IUCN, waar ik zelf ambassadeur ook van ben. En dan zie je dus dat die beschermingsmaatregelen werken. En als we goed samenwerken met lokale organisaties, beheerders, dan kan je die stabilisatie een halt toeroepen. Of die achteruitgang een halt toeroepen. Nu is er ook zie je dus dat een aantal soorten zijn toegenomen juist. Mm. En nou. Ja, maar die zei dat nou niet, maar wat heb je net gezegd? Een blauwe reiger bijvoorbeeld. Nou, nee, er zijn echt wel de chifchaf. Oh. We hebben 30 miljoen chifchafjes erbij gekregen. We hebben 55 miljoen zwartkoppen erbij gekregen. We hebben 30 miljoen van deze vogel hebben we erbij gekregen. Laten we even luisteren. Nee, hiervan hebben we er ongeveer 100 miljoen verloren. Dit is de veldlevering. Hier hebben we er 95 miljoen van verloren. Dit is de spreeuw. Eigenlijk is het heel treurig. Oh, dit is de spreeuw. Ja, de vitus. 40 miljoen minder dan in de jaren 80. Maar is dit de vitus? Deze vogel, de merel, die we nu horen. Daarvan hebben we er 30 miljoen bij gekregen. Alleen die data moet je ook wel met een korrel zout nemen. Want in 2016, wat kregen we toen? Het Usutu-virus, Umberto. Oh, het Usutu-virus. Nou, daar kan je om lachen, maar dat was vreselijk. De Usutu-virus? Dat was een door muggen overdraagbaar virus. Dat werd overgedragen op trekvogels. En dat wordt ook wel de merelziekte genoemd. En dat deed ze intrede in 2016. En daardoor is de merelpopulatie in Nederland bijna gehalveerd. Serieus? In een paar jaar tijd. Door dat virus? Maar wat we zien is, en dat is eigenlijk de positieve noot, is dat sinds 2019 langzaam die populatie zich lijkt te herstellen. En dit jaar lijkt het Usutu-virus te zijn verdwenen uit Nederland. Er is geen enkele geval van het Usutu-virus meer vastgesteld dit jaar. Maar je kan je afvragen wat als er een nieuwe klap komt van het Usutu-virus, of wat als zo'n virus muteert. Want je hebt ook avian malaria bijvoorbeeld. Vogelmalaria. En dat is bijvoorbeeld op Hawaii. Zijn allerlei vogelsoorten, inheemse soorten, zijn aan het uitsterven door die malaria. Dus je moet er niet aan denken dat zo'n virus muteert bijvoorbeeld. Wat er allemaal niet gebeurt met. Laat nog één keer die merel horen. Want die merel is wel heel erg mooi. Ja, heerlijk, hè? Blackbird, toch? In het Engels. En we hoorden hem ook net aan het begin van het nummer. Ja. Ik weet niet of dat getimed was. Ja, het zomergeluid, hè? Het is een heel tussen aanhalingstekens simpel vogeltje eigenlijk. Maar als we het hebben over kunstsnap en beleving. Die vogels die geven zoveel kleur en beleving en geluid aan onze omgeving. De wetenschappers die waarschuwen nu ook voor de silent spring. Dat is dat op een gegeven moment ook die vogelzang zal gaan verstommen. Je hebt nog 30 seconden om iets te vertellen over de ijsvogel. Want Jule Rijksman zit hier. Oh, de ijsvogel, ja. De ijsvogel natuurlijk. Ja, die wil jij graag zien. En die heb ik nog nooit kunnen zien. Leer goed zijn geluid. Het is een heel schel hoog geluid. En ga 's ochtends vroeg op pad. Ga langs helder water met veel overhangende takken. En loop daar langs. Luister goed. En dan vaak zie je ze langs vliegen laag over het water. Als een blauwe schicht. Ja, hoe klinkt die? Jij kan hem zien. Ja, dit kan ik niet. Zoiets, maar ik kan het niet goed nadoen. Dat is ongeveer een ijsvogel. Het is heel schel en hoog. Ik ga een keer met jou mee, denk ik. Ja, dat mag. Ik zou me vereerd voelen. Ja. En wat kan je zelf doen om die vogels te redden? Trek die tegels uit je tuin. Kruidenrijke mixen inzaaien. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. Dan kan je de huismus weer in jouw tuin hebben. Dat moet ik nog gaan toevoegen. Heel goed. En ik voeg nog toe dat ik er volgende week weer ben. Dus tot dan. En ik ook. Afrotros, de omroep voor ons. Wanneer werd er voor het eerst echt Nederlands gesproken? Hoe is onze taal veranderd door de eeuwen heen? Dat alles staat in de tweedelige grote geschiedenis van de Nederlandse taal. We spreken de schrijver Jelle Stegeman. Als taalschat in alle ernst van Godfried Bomans. Samensteller Joost Prinsen vertelt erover. En wie ook komt... Hier ben ik. Claudia de Breij. Nee, niet daarover. Over haar nieuwe album, Hier ben ik. De Taalstaat met Frits Spits. En hier moet ik zijn. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bing Bank wordt Saxo Bank. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam. Bing Bank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Het coronavirus is nog onder ons. En om organisaties open te houden, zoekt Medicorps planners, communicatiespecialisten en verpleegkundigen.